Saat 18.09 Ankara Radyosu'nda beraber ve solo sohbetler başladı sevgili dinleyiciler. İyi akşamlar programımızın hemen başından beraber ve solo sohbetlerden ve programımızın hemen başında bir kişiye teşekkür etmek istiyorum. Fahir Bey lütfen değerinizi bilin. Önce size teşekkür etmek istiyorum. Sizin adınıza iyi akşamlar demeyeceğim çünkü biraz sonra siz iyi akşamlar diyeceksiniz zaten ama. Ben bir teşekkürü kabul cümlesi yapacağım ama çok rahatsız olacaksın. Niye rahatsız olayım? Sen şimdi çok teşekkür ederiz Fahir Bey. Çok teşekkür ederiz Fahir Bey. Çok mersi. Rahatsız oldun değil mi? Bir rahatsız oldum. Gerçekten bir rahatsız oldum. Bu arada iyi akşamlar diyelim tüm dinleyicilerimize. Tur abi Akgül adına ve sevgili Sefer adına da iyi akşamlar diyelim. Onlar bu akşam saat 20'ye kadar bizim seslerimizin size ulaşmasını sağlayacaklar sevgili dinleyiciler. Düzeltme hakkımı kullanmak istiyorum. Buyurun. Sefer Bey saat 24'e kadar burada olacaklar. Teşekkürler. Hayır 20'ye kadar biz burada olacağız ya sevgili Fahir. Yani 20'den bir... sonra da burada olabilir. Tur abi de burada Sefer olabilir. Ama yani Sefer Bey'in ben burada 24'e kadar olacağından adım kadar eminim. Öyle mi? Ha. Hemen bakıyorum. Şu anda stüdyo yönetmenim de kulağıma aynı şekilde seni doğrular şekilde bir ifadede bulundu. Programımızın hemen başında dinleyicilerimize... Oktay 120 şey programın başında dedin. Efendim? Program başladı 15 dakika oldu artık. O zaman hemen telefonumuzu ver Fahir. Telefonumuz tabii ki var. Yani bunca para harcanmış buraya. Tabii ki bir telefonumuz olacak elbette ki. Bu telefonumuz da 444-2406. Ha bu sadece bu kadarla mı sınırlı? Teknolojinin her türlü imkanını kullanan Ankara Radyosu hiçbir masraftan kaçınmıyor. Teknolojiye gerekli yatırımı yapıyor ve elektronik posta adresimizi de veriyoruz size. Bravo. Beraber ve solo sohbetler@gmail.com. Yetmiyor, yetmiyor, yetmiyor. Sosyal paylaşım sitelerinde de beraber ve solo sohbetlere ulaşabilirsiniz. Twitter'da beraber ve solo adıyla ulaşabilirsiniz. Yetmiyor, yetmiyor, yetmiyor. Bir de bizi internet üstünden dinlemek isterseniz pek tabii mümkün trt.net.tr adresinden bizi dinleyebilirsiniz. Yani oralarda artık bir sayfaya girdikten sonra nasıl dinleyeceğinize şöyle yani ufak bir ipucu vereyim. Sağ üst köşe şöyle bir göz atmanız yeterli olacaktır. Programımızın hemen başında ben de bir şey söylemek istiyorum. Buyurun. Öncelikle Ege'ye büyük geçmiş olsun. Yarın kendisi son derece kaliteli bir operasyona girişecek. Evet, aynen öyle. Her 5 yılda bir gerçekleşen geleneksel beyin temizlik harekatında. Ama her 5 yılda bir diye canım işte ikinci 5 yıl oldu. Bakalım 3. 5 yıl diye bir şey olmayacak diye umuyoruz. Ege'nin hayatını 5 yıllık paketlere ayırıyoruz. Bu operasyon da bu ameliyat da başarılı geçsin. Umalım. Tabii öyle... canım bu genel temizlik yani beyin ifrazatı ne varsa çünkü kafa yapılarımız iyi kötü aslında bizim de baktırmamız lazım. Tamamen doktor şey dedi kafanın çalışma şekliyle alakalı diye söyledi. Sizin nasıl çalışıyordu? İçten yanmalı dedim ben. Yani bende de bir şey var diye düşünüyorum. Kesin sende vardır. Senin kafa da mesela senin bünye son benim dönemde özellikle sigarayı bıraktıktan sonra bünye büyüdü de bünye kafa büyük, bünyeye göre daha da büyüdü. Bünye büyük, kafa da büyük. Kafada büyük olmanın da öyle bir şey olabilir. Doğru söylüyorsun Fahir. Öyle bir sebebi olabilir. Onu bir baktıracağım. O yüzden ben doktora gittim ama hani gözünün içine baktım. Acaba beyefendi sizin kafanız çok büyük. Sizinkine de bir MR'a girin de bir bakalım falan diyecek mi? Yok öyle bir şey demedi. Demedi. Belki de bizi hayvanat bahçesine gönderecekti bu kafalarla. Yani hani ben belki yırtabilirdim ama bu kafayı efendim fillerin MR'ını çektiğimiz şey var oraya göndermemiz gerekiyor diye. Maşallahım var Oktay. Yani dünya üzerindeki her organizmanın sahip olmak isteyeceği bir kafaya sahipsin. Maşallah. Bunun da değerini biliyorum ve sonuna kadar da koruyacağım. Diye mi? Öyle de bir şey var. Aslında ilerleyen dakikalarla Ege ile de bağlantı kurabiliriz. Hayır. Hayır kesinlikle. Hayır, çünkü doktor yasakladı. Herhangi bir teknolojik şeyden cihazdan en bir metreden şeye yakınlaşmaması gerekiyor. Telefonla konuşmayacaksın demiş doktor. Ellerine vururum demiş. Öyle demiş. Bir de ben bir şey... Kocatepe manzaralı odasına bu akşam geçiyor. 5 yıl önceki odayı vermişler. Çok enteresan. Hakikaten her şey tarih teşekkürden ibaretti daha önce. Şimdi tekerrürden ibaretti olmaya başladı. 5 yıl önceki oda. 5 yıl önce de olaylar tamamen Fransa gezisinin 2 ay sonrasında ortaya çıkmıştı. Yine ne kadar enteresandır ki bir Fransa işte yaramıyor çocuğa. Demek ki Paris'in suyu mu bir şeyinde bir şey var yani. Belki işte Fransızlar yöresel oldukları için o bölgede alışkınlar. Ama bu çocukta bir şeye neden oluyor. O da araştırılması gereken bir başka konu. Ama benim söylemek istediğim şey şu. Çok şey esprilere neden olacak. Şimdi kendisi de yapıyor esprileri ya. Efendim şöyle bir havalansın. Havalansın havalansın diye. Yani şeyler başlayacak. Şöyle kafayı bir havalandıralımdan başlayacak. Uzunca bir süre işte bu tür esprilerle şakalarla bir süre geçirecek. Umarız geçtiğimiz ameliyatta. Çünkü beyin hassas organ. Evet. Orasına burasına dokunduğu zaman mekanizma değişiyor. Geçen sefer işte tatlı bir edepsizlik olmuştu Ege'de. Yani hani böyle bir değişim süreci olmuştu ameliyat öncesi ve ameliyattan sonra. Ege Kayacan diye iki şeysi var. Yaşam formatı Ama vardı. olur o Fahir. Yani sen şimdi anesteziye girmediğin için neyle Aa, olur karşılaşacağını mu bilmiyorsun canım? ama Ben anesteziye girmez olur muyum? Hayatımın bir döneminde anesteziye girmiştim. zaten işte anesteziden çıkarken yaşanan bir takım sorunlar oluyor her insanda. O tip şeyler olur. Bakalım bu sefer elimizden gelen her Sen hiç şeyi ameliyat yapacağız. oldun mu Oktay? Ben ameliyat olmadım. Have you ever? Yok. Sen Hiç oldun mi? mu? Yani operasyon diyebiliriz, Ne? ameliyat Ne diyemeyiz. mesela? Sen söyle biz karar verelim ameliyat mı operasyon mu? Şimdi şöyle bir şey yapıyorum. Olmamışsın Fahir bu kadar Ya düşündüğüne canım onu göre. söyleyeyim mi? Sünnette ben hastanede olmuştum. Ameliyathanede olmuştum yani. Tamam o zaman Genel anesteziyle olmuş. sünnetse bak evet ben olmadım evet. Ha. Sünneti sayma canım Allah Allah Hayır canım ben operasyonda. ama ameliyathanede oldum yani. Genel anestezi Genel yok. anestezi altında oldum. Şimdi Çünkü yine bir aynı aile yere doktorumuz gidecek diye vardı da. aynı yere gidecek diye o kadar korkuyorum ki Yok kaç aynı yere yaşında niye? oldun da zaten anesteziden çıkarken bilinç altında ne kadar çok şey olabilir falan diyeceğim ama sen geç Fahir Öncü döneminde sünnet olduğunu biliyoruz hepimiz. O sünnet tekrar açılmasın Yok diye. açılmaz canım açılmaz o da. Sormuyorum ama onu sayma canım o operasyon değil. Genel daha böyle yetişkin olduğun Yetişkin olduğumda dönemde. operasyon şey yapmıştık. O operasyondan sayılmaz. Onu kuaförde olmuştuk. Saçlarımı biraz açtırmak için. O dönemde alnımdan saçlar fışkırıyordu da. Ona operasyon denmez. O da işte zaten berberde olduğumuz için O kozmetik alanında bir bakım diye o da düşünebilirsin. sayılmaz. O da Şöyle bir sayılmaz. Yok düşünün. sen de olmamışsın işte Hayır Fahir. canım elime kazık saplanmıştı. O olabilir mi? O da operasyon Şey sayılır. mi? Vampirlikten kurtulma çalışmaların sırasında mı? Yani şöyle bak Daha çünkü geçen gün konuştuk vampir var mı bizi dinleyen diye. Meğer dibimizdeymiş vampir. vampiri affedersin kalbine kazık kakılarak ben İşte yavaş yavaş ilk başta ellerine sonra kalbine. tabii canım annem kızmıştı. Ben de bir iki vampirlik hareketi görmüştü. Ondan sonra hani anneler kızınca ne yapar? İnsanın ellerine vurur. Benimki de Kazık akar. kazıklarla vurduğu için o işi o O da sayılmaz. şekilliyle Fahir sen de halletmiştik. olmamışsın. Ben de olmamışım. Yani demek ki Olanla olmayan bir olur mu ama diyorsun? çok yakından anestezi altında bir operasyon geçen ve anesteziden kurtulan Bir arkadaşın. arkadaşlarımız da var. Evet. Ege de var en başında. O yüzden anesteziden çıkışın sıkıntılı olduğunu biliyoruz. Bu arada korkulan bir şeymiş anestezi. Geçen televizyonda bir haber gördüm. Anesteziden Evet korkuluyor. evet Neden? dündü. Dün akşamdı galiba. Dündü değil mi o? Evet, sevmiyoruz anesteziden uyanır mıyız uyanmaz mıyız diye böyle insanların genelinde bir korku var ama anestezi de o kadar korkulacak bir şey değil diye biliyorum ben de şimdi hani tıp dünyasına yakınlığıyla tanınan bir isimler olduğumuz için en azından ailemize Akraba olarak yani yakın. akrabalık derecesinde tıp dünyasına. Yok canım ben hakikaten çocukluğum böyle hani çocuklar şey okur ya küçükken çok meraklısındır. Ben abimi sürekli tıp kitaplarını okuyarak hiçbir şey de anlamayarak ama en azından resimlerine bakarak çok dünyaya haşır neşirdim. Hatta o tıp fakültesi öğrencisiyken Evet. Çok resim var mı tıp kitaplarında? baya bir resim var. Baya Evet. baya bir resim var. İstediğin her türlü resme ulaşabiliyorsun. Ha. Evimizde o zaman şey vardı. Ben değerlendiremedim bak ablamın tıp kitaplarını. Yani ciddi söylüyorum. Tıp öğrencilerinin o dönem yani gerçek insan kemikleri vardı bir şekilde. Ciddi mi? Tabii canım. Bir şekilde dedim hani söyleyeyim de açık artık üzerinden yıl geçmiş baya yıl geçmiş dedim. Ne 30 sene. kemiği vardı? Femur vardı bir tane. Hadi canım. Tabii. O gerçek değildir Fahir. Çok samimi O şey söylüyorum. midir? Köpek falan var mıydı evinizde? Ya yok alakası yok Acaba canım. bu hani bu gerçek ben de mesela senin eskiden Mabel köpeğin kemik yerken bu gerçek kemik zannetmiştim. Meğerse o şeymiş. Yani artık bir farkı kalmadı o yapılan Teknoloji. kemiklerle Yok gerçek kemik yok. Yani arasında. şimdi değil de o... Teknoloji çok gelişti. yani abim hani yaşça da bayağı büyük bir insan olduğu için o Evet. dönemlerde gerçekten tıp fakültesi öğrencileri için çok kıymetli ve işte bir şekilde bulunuyordu o dönemde. Çalışmaları için gerekli oluyordu ve bizde de gerçekten bir insanın femuru vardı. Femur dediğimiz de şurada bir rahatlıkla herkes de tıp dünyasına bizim kadar yakın olacak diye bir kural yok. Efendim femur dediğimiz işte kalçadan dize kadar olan sürekli sağ femur vardı. Aa, o sağ solu belli oluyor mu? E Sağ olur. solu belli olmaz diye Var biliyorum ben femurun çünkü. var olmaz olur mu? Galiba abime de çok eski doktorlardan birisi şey yapmıştı tıp fakültesini kazandığı için. Hediye etmiş. Hediye Tıp etmişti. fakültesini kazandığı için. Hatta şöyle Ben bir söyleyeyim. üniversiteyi kazandığım için kimse bana mesleğimle ilgili hiçbir şey... Ne yapıyorsun Fahri? Kafana vuruyorsun. Tık tık tık. Ondan da vardı. Söyle. Kafatası vardı. Kafatası vardı ve bir tane de halk Seni... arasındaki tabiriyle leğen kemiği. Onun Latince ismini hatırlamıyorum ama Sevgili dinleyicilerimize soralım. Sevgili dinleyiciler, leğen kemiğinin Latince adı. Beraber ve solo sohbetlerde ilk başvuracağımız konu ve ilk soracağımız soru size. Vallahi eski doktor yani şey, insanlara 400... garip gelebiliyor. Çok özür dilerim sözünü unutma. Yok herkes ben biliyor sonra... zaten telefonumuzu Fahir. Ha yok yok ben dün Vedat Özdemiroğlu'ndan öğrendiğim şey. Oktay'cığım söyleyeceğini unutma diye böyle şeyini seni de dinliyorum yapıyor. Sonra kendi anlatacağını bayağı anlatıyor. Sonra evet, senin aklında ne var diyorsun gene unuttum. Ben bir iki şey soracaktım. Bana, keşke yazsaydın. Yazarak çalışmıyorum. İşte insana böyle bir tuhaf geliyor normalde. Hani tıp dünyasında uzak insanlara şey geliyor. Yani nasıl diyeyim insan, evde garip, bir, geliyor. Garip geliyor. Ama hani benim çocukluğum o şeyde geçtiği için, o dünyada geçtiği için gerçekten içli dışlı haşır neşir bir durumum vardı yani. Araya kriproza vardır mesela, bak o da hatırladığım şeylerden bir tanesi. Araya alan demek. Roza delikli. Gül araya demek. Kriproza şey delikli bölge alan demek. Gülü. O hani kafatasının birleşme noktalarının olduğu ya. Bak düşün yani nasıl bir... Hemangioblastoma varmış mesela. Hemangioblastoma da Ege'nin tatlı rahatsızlığının adı olacak. Ege'nin rahatsızlığının adı evet. Bunu da sorduk sevgili dinleyiciler ama eğer olur da leğen kemiğinin Latince ismi şudur diye biliyorsanız bizimle paylaşın. Biraz da tıp dünyasından bir insanla sohbet edesimiz var şu dakikalarda, tahmin edersiniz ki. 444-2406 telefon numaramız, telefonlarımız. Ha bunu da sadece arayıp da evet. Latince bir şeyler söylemek istemiyorum diyorsanız da elektronik posta adresimizi de kullanabilirler. Beraber ve solo sohbetler@gmail.com. Geçen gün Ege şey demişti ya, hakikaten çok uzun biz bir program adı bulmuşuz. Yani bir elektronik posta atacak adam yaz bitmez. Hani benim de adımı soyadımı yazarken şey diyorum ya, süsleme sanatına dönüyor. Önce bir övünç yazıyorsun. Hele ki bir yabancı birisini tarif etmeye çalışıyorsan gerçekten son derece sıkıntı verici anlar yaşıyorsun. Hat sanatının en güzel örnekleri, övünç yazarken bunu yaşıyorsun. Doğru söylüyorsun. Biraz uzun bir program ismi bulmuşuz ama i̇şte bir kere posta atarken de şey, daha küçük bir şey mi bulsak beraber? BVSS. BVSS. Ama bir kere şeyi mail attıktan sonra, elektronik posta gönderdikten sonra kayıtlı şeyleri yaparsınız. O zaten kaydediyor. Bir kere B yazması. Bir kere emeğimi harcıyorum. Yani. Ondan sonra sefasını sürüyorum. Cefasını bir kere çekiyorum diyor Oktay öyle, Bey. Öyle de bir şey var. Diyelim ve geçen günlerde konuştuğumuz bir konu vardı bizim, define avcılığı. Evet. Beraber ve solo 2-3 ay oldu. Ondan sonra zaten Malatya'da mı Mardin'de mi? Malatya'da kazılarda şey çıktı ya. Mardin'de. Kanalizasyon kazısı sırasında altın püskürdü diye. Evet. Sikkeler bulundu. Evet, sikkeler bulundu. Bronz sikkeler bulundu. Efendim söyleyeyim, gümüş sikkeler bulundu. Altın sikkeler bulundu. Bayağı bir sikke bulunmuştu. Yani bilmiyorum, o başka bir konuydu ama define avcısı diye konuştuğumuz, bilmiyorum özenir misin? Onu bir söyleyeyim ilk başta. İskoçya'da bir adamın hikayesi. Bizim gibi. Dramatikse hiç şey yapmayalım. Valla nereden baktığına bağlı. Çünkü burada bir fotoğraf var. Bulduğu şeylerle. Ne işte, bu? Ziynet yani, eşyaları mı? Ziynet çünkü eşyası. Bana şey... göre ziynet eşyası değil. Yani böyle bir adam şey taktıysa böyle... takmam birinin düğününde bunu mesela. Böyle fotoğraflar var ama. Ay böyle gerdanlıklar efendime gerdanlık, söyleyeyim. Burma evet. Bilezikleri koca adam. İskoçyalı mı? Nereli? İskoçya'da olmuş bu olay. Evet. Dolayısıyla İskoçya. Kendisi de İskoçyalı oluyor. İskoçyalı'nın yaptıkları bana yakışmaz. Zamanında İskoçyalı filminde oynayan çok değerli sanatçımız kimdi? İskoçyalı'da oynayan şeydi. Neydi Highlander'da o? Oynayan kimdi? Kimdi? Mel Gibson mı? Mel Gibson değildi ya. İskoçyalı'da oynayan uzun saçlı o yaşlı cam abimiz neydi? Dur ona da bakalım ilerleyen dakikalarda. Evet. İşte onun çok zoruna giderdi böyle bir şeyi görseydi. Böyle bir sahneyi görseydi. İskoçyalı dediğin en fazlasından bir etek giyer. İskoç eteği giyer. Ama o kadar da şeyle takılarla beraber efendim bizim adetlerimizde böyle var desen de işin ucundan sıyrılmak son derece güç olur. En azından başka insanlara laf anlatmak anlamında. Yani bilmiyorum, bu adam çok mutlu görünüyor Fahir, onu bir söyleyeyim. Tabii şimdi maddi olarak böyle bir şeyin ortaya çıkması geçen gün, hatta yine bu hafta içerisinde bahsetmiştik ya işte yazlık bölgelerde define avı başladı diye herkes dedektörlerle sahillerde geziyoruz. Efendim künyeye evet, alyansa evet. Doyuyoruz. Öyle de bir şey diye. Var Fethiye'de işte orada yazın yaz boyu orada çalışan altın avcıları. Evet çalışanlar şnorkelleri almışlar o yakın yerlerde. Kıyıya dalınabilecek yerlerde, kıyıya yakın yerlerde işte kolye, yüzük, bilezik, bileklik. Günde 4-5 parça da buluyorlar. Buluyorlarmış evet. Ki yani yüzük piyasası arıyorum. Sağlam bir yüzük bulursan bile yani günlük atıyorum hani 200-300 liradan düşün ortalama. 1,5, 1000-1500 lira gibi günlük gayet güzel bir meblağı. Hop! Hadi onu söyleyebilir miyim? Yok, selam. Ege'de yok ya. Ben sana söyleyeyim. Christopher Lambert. Christopher Lambert abimiz İskoçyalı. Evet, İskoçyalı. Gerçi Highlander'ı niye İskoçyalı diye çevirmişler zamanında onu da bilmiyorum ama İskoçyalı deyince bir de tabii şey de geliyor akla İskoçyalı deyince. Mel Gibson da geliyor Braveheart'tan dolayı. Öyle de bir şey var. O yüzden onunla da karıştırmamak lazım. Bu yeri arada, gelmişken analım mı dediniz? Yeri gelmişken alalım. Bir de Duncan diye de bir çok bir adam ünlü var. Bir, ne oldu? Öldü mü? Çok, kazada mı öldü? Ne oldu? Çok ünlü bir oyuncumuz da varmış. O da İskoçyalı olarak geçiyor. O niye İskoçyalı olarak geçiyor? Ha, onun da çünkü... Onun da anne tarafı İskoçyalı. Evet, televizyondaki Highlander'da oynayan. Aman onu... hiç seyretmedim. Televizyonda da İskoçyalı canım, çekilecek dizide. Nane değil. Zaten onu diziye çevirmişlerdi. Kaç tane İskoçyalı vardı? İskoçyalı 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aynen öyle. Halk arasında İskoçyalı olarak bilinir diye IMDB'de kendisi hakkında notlar var. Aa, bu arada ben dün 1, 2, 3, 4, 5, 6 deyince bir rezilliğimi anlatmak istiyorum. Ne oldu? Hayırdır? Bunu gönül rahatlığıyla. Şunu bir tamamlayalım ondan sonra mı yoksa sen rezilliğini anlat ondan rezilliğim sonra mı? Çok kısa olduğu için. Buyurun o zaman. Yani derin ama kısa. İşte dijital bir platformda seyrediyordum işte televizyon. Kurduğumuz cümle. Ben dijital platform televizyon seyrettim ben. Dijital bir platform var evde sağ olsunlar. Orada seyrediyorum. Bir açtık şey. Platform dediğim böyle masa tipi bir şey mi? Masa tipi bir şey. Böyle bir masa dediğin tipi bir platform. Ha. Ondan sonra işte bir arkadaşımla beraber seyrederken böyle şey. Aa dedi testere 5. Böyle tabii ama onun da bir info kısmı var. Testere 5 işte korku yazıyor ama testere 5 var. Ben de şey Roma rakamıyla 5'in yanında bir tane de bir çizgi olduğu için şey 5 değil yalnız o 6. Böyle havalı meğersem o information yani information dediğim hani bilgi verilirken işte atıyorum başka bir film söyle. Braveheart. Braveheart mesela. İşte Braveheart çizgi drama. İşte Braveheart çizgi yukarıdan çizgi efendim komedi o falan gibi bir şey. O çizgiymiş. Bayağı bir eğlenceli. 6 diye mi şey yaptın? Ben şey oldum. Yalnız o 5 değil 6. Ben de hayır göz ucuyla şey oldum. Kafamı kaldırdım. Direkt orada 6'yı gördüm. Çünkü testere filmlerine hakim olduğu için Fahir sen. Yani tabii. 6'sı birden, yok diye biliyorum zaten. Birden 6'ya kadar. Testere 6 yok değil mi? Ben vardır koptum, bir ara çekmişlerdi. 3'ten sonra ben koptum Fahir. Yani çünkü önüne gelen testereyi çekti. Yani ben anlamadım. Bir de böyle ben o kadar artık şey sevmiyorum. Hani korkmuyorum da. Hep sürekli hani kan göstererek falan. Yani bir öyle korku filmlerinden sevmiyorum. Bir de öcü bö diye birden hani. Bir de bir bekliyorsun. Seni kuruyor. Kur yapıyor. Ondan sonra diye ortadan çıkıyor. Aman çok kork. Yani normal zamanda ben o yönetmene yapayım. Onun 10 katı korkuyor. O kendisi de korkar. Ben yaratıcılık istiyorum korkuda. Ha. Yani. Bir de ben öyle şeyli cinli perili falan korku sevmiyorum. Bir de böyle kanlı falan sevmiyorum. Sen yaratıcı ne mesela? Ben galiba korku filmi sevmiyorum anladığım kadarıyla. Mesela en son seni korktuğun hayatın içinden bir olay ben hatırlıyorum. En son kedinin boşluğa bakmasından korkmuştun. Bu tip bir film olsa senden başka hiç kimse izlemez Fahir. Bir ben yandan de, da yani ben de izlemem. Yönetmen, senarist ve sinema endüstrisinde düşün. Sen izlersin. Ay ne çok korkuyorum. Prens mi? Piren neydi ya? Piren ne ya? Oktay aşk olsun yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmiyor. Yani sınıfta kaldın şu anda. Bir saniye nasıl benim, olur ya? Şu anda bir boşluk yaşanıyor Fahir. Şu anda ben neredeyim? Ya inanmıyorum günde biz 7 saatini beraber geçiren insanlar bir burada şeye çıksak yani evli Mabel. İnsanlar bizim kadar vakit geçirmiyor. Hatırlayamıyorum Fahir. Yani benim Prenses. Kedimin adını bilmiyorsun. Hayır değil. Prenses yani ben senin eşinin değil. Adını hatırlamamam gibi bir şey bu. Yok ben Pelin'in adını hatırlıyorum. O kadar değil. Dedemin adını ben de hatırlıyorum. Hayır o nasıl bir şey? Arabanın markası da değil. Yani bu nasıl bir şey? Bir canlı da yok ki hayatında senin. Yani insan dışında bir canlı yok. Olsa onu da şey yapardım. Hayır hatırlamıyorum. Aa. Peki mesela şeyi hatırlıyor musun? Onu merak gerçekten ediyorum. O kısım boş. Ama mesela görsem 3 tane kedi getirsen sen benim karşıma. Bu derim. 3 yani, tane peki aynı tür kediden getirsem. Yine tanırım. Nereden tanıyacaksın? Ben mi geçen, ben kendim tanıyamıyorum. Daha geçen gün çok biz şey yaptık ya oyun oynadık beraber. Oktay 30 saniye şöyle bir kediye şey yaptı. Ben bundan sonra buna yumak getireceğim oynayacağım ben bununla diye bir şey söyledim bana. 30 saniye olur mu canım bayağı bir oynadık. Bayağı bir telefon... 30 değil mi? Bayağı bir buçuk sen dakikada da oynadın. Sen telefondaydın o sırada fark etmedin. Ha, ben, hiç alakası yok. Ben prensip olarak telefonda uzun konuşmadığım için. Ne bir saniye ben ismini peki sonra... şey soracağım zamanında radyomuzun bahçesinde bir köpek vardı. Bir süre yani Hakan'ı falan da besledi. O köpeğin adı neydi hatırlıyor musun? Radyomuzun bahçesindeki köpeğin. Evet onu hatırlıyorum. Neydi o? Ameli. Ha tamam. Onu bak onu hatırlıyorsun. Neyse acaba dedim isimlerle ilgili bir sıkıntı var? Hayır. Yok isimlerle ilgili bir sıkıntı. Olsa Mabel'i hatırlamam Fahir. Ben çok ipucu veriyorum şu anda. Ver. Evet, şimdi derin bir sessizlik. Paşa mıydı? Evet. Yok, titreyen gül. Evet, paşa değildi canım. Allah Allah. Nasıl ipucu verdiğini herkes anladı zaten de tüm dinleyicilerimiz. Paşa mıydı? Paşaydı ya. Prensi ben nereden uyduruyorum peki? Prens. O... Sen bir gün gelip şey desen, ya prens işte kedilerle dışarıda kavga etti, çok moralim bozuk falan. Ben şey yapmam. Hadi ya, üzülme ya Fahir. Ama nüfus cüzdanında prens yazıyor. Doğru söylüyorsun. Ha öyle mi? Tabii ki. O zaman ben onu gördüm işte demek ki. Onu görmemiş olmam mümkün değil. Onu ben geçen gün, o kayıp da uzun süredir. Kayıp nüfus cüzdanı diye bir film çek o zaman. Hakikaten öyle. Onu uzun arabalar sonunda değil mi? Bizim eve temizliğe gelen Necra'nın çok enteresan hobileri var. Benimle böyle bir şey yapıyor. Bu çocuğun canı sıkılmasın. Mesela bir şey lazım oldu. Onu pıt diye bulamasın da biraz böyle çabalasın, bir sarf etsin. Yani biraz emek harcasın. Öyle bulsun diye. İşte mesela değişik yerlere hani bunun jargonu vardır ya, zulalamak tabiri dün Vedat Özdemiroğlu da kullandı. Ben zulamı patlatmayayım şimdi. Sen biraz etkilendin mi Vedat Özdemiroğlu'ndan? Evet, jargonu biraz enteresandı. Yani şey, normal kullanılan jargondan biraz daha farklıydı yani en azından. Evet. Hani onu böyle biraz daha nasıl diyeyim? Kimilerinin hoşuna gider, kimilerinin hoşuna gitmez. Yani benim de sevdiğim kısımları vardı. İşte o da hakikaten zulalama diye tabir edilen, gerçi o biraz narkotik anlamda kullanılıyor zulada. Çeşitli yerlere koyuyor. Onu bulduğumda şey diye açtım. Ha, bu neymiş abi? Açtım, içinde prens diyor. Prens ne ya? Falan diye böyle. Acaba dedim, bir karışıklık mı oldu? Sonra aklıma geldi. Ben ilk bunu veterinere götürdüğüm zaman. Veterinerin yalnız bu diye konuşmazsan. Paşayı veterinere götürdüğüm zaman veteriner şey demişti. Adı ne olsun dedi. Ya bilmiyorum işte, ani soru. Çünkü kediyi bulduk. Tam böyle gece geçti, sabahleyin götürdük. Operasyon tamamlandı. Gidip almaya, işte kısırlaştırma operasyonu. Gidip tam almak üzereyken işte bunun dediğin şeyini çıkaralım. Adı ne? Ha, orada hiçbir şey düşünmeyince ne olsun falan diye. Benim dedi böyle bir kedim vardı, adı Prens dedi diye. O anda da aklıma geldi. Hem kısırlaştırma operasyonu gerçekleştiği için işte Prens Erkan olsun dedim. Ben demek ki bak oradan benim aklımda. Çünkü ben senin bir prens dediğini hatırlıyorum Fahir. Ama bir kere demişimdir. Ondan sonra baktım bunun hiç prenslikle falan alakası yok. Maşallah karakteriyle böyle bir şeysi var. Değişik bir yapısı var. Evet. O yüzden de ismini değiştirmiştik öyle. Bunu da hani en azından bilmeyenler öğrenmiş olsun. Bu arada dinleyicilerimizden... Biz bu konuya nereden girdik? Nereye geldik? Geldi mi leğen kemiği? Leğen kemiği geldi Levent Bey'den. Ben nasıl okuyacağım bunu onu bilmiyorum. Ben okuyabilir miyim yanına? Oskox Saye diye bir... Bir saniye. Oskox. Oskox Saye mi? Oskox Saye. Oskox Saye diye leğen kemiğinin latincesi buymuş. Bu arada en vücudumuzdaki en sağlam kemiklerden bir tanesi. Tabii canım. Oskox Saye. Yani. Oskox Saye. Oskox Saye nasıl latince, ben anlamadım ama. İşte Araya Criprosa gibi. Yani, aynen öyle. Yani latince dediğin hakikaten güzel bir dil. Ama işte hiçbir yerde kullanılmıyor tıp dünyası haricinde. Belki yurt dışında da şeyde kullanılıyor olabilir belki. Roma hukuku. Bu arada Levent Bey'in mailini nasıl olduysa canlı yayın heyecanıyla. Sildin mi? 15 senedir canlı yayında konuşan adam olarak heyecanlanıp kaybettim ama Oma da deniyormuş leğen kemiğine. Oma. Evet, halk arasında Oma diye de geçer diye yazmıştı ama bulamıyorum şimdi. Ne derler, kemik ucu başı om derler ya, bulmacalarda sorarlar. Hı. Ona mı bir şey? Ona değil. Şu Oktay Bey, Oma. Hani anladın işte, o topuz gibi olur ya top olur. Nazar değer oraları işte hep om diye. Onun da cevabını aldığımıza göre bir rahatladık programımızda. Rahatladık, bir sakinledik, durumu kontrol altına almış olduk. Ama yani olduk. Onu söyleyeyim, Paşa'nın da ismini hatırladığıma göre rahat rahat. Şimdi bir sadece Paşa'nın boşluğa baktığı bir korku filmi. Ha, korku filminden ondan geldi. Bahsediyorduk. Yo, ben seni korku filmi sevmiyorum Oktay. Sen gerçekten sevmiyor musun? Yani fark ettim. Böyle hani işte böyle çeşit çeşit korku filmi. Gerilim tadında. Gerilim olabiliyor bazen. Hani bir değişiklik olsun. Bir eğer zekice bir gerilim filmi yapıldı. Hani Testeren'in ilki biraz gerilim. Korku gibi de değildi. Gerilimdi benim için. Orada tam işte aslında demin söylediğin şey vardı Testeren'in ilk filminde. Yani böyle zekice hazırlanmış bir senaryo ve kan olmadan ve de çok düşük bütçeli bir filmdi bu arada. Tabii. Yani kan olmadan gerçekten insanı korkutan, işte filmin sonuna kadar ilgiyi ayakta tutan böyle enteresan ve çok güzel bir filmdi. Ama işte bir ikincisini işte şey tamam galiba, ne derler, o Ring'di Ming'di, onlar da çok korku gibi de gelmedi. Yani biraz evet tat kaçmıştı o zaman hatırladığım kadarıyla ama ya sinemada zaten mümkün mertebe gitmiyorum. Mümkün mertebe sinemaya da gitmiyorum der. İyice işin cılkını çıkarıp yok. Sinemada mümkün mertebe gitmiyorum ama hani evde seyredecek olursam da ya zaten bir iki tane kanal var bu şeyde dijital platformlarda. Yani ne zaman açsam işte bir çocuklar bir şeyler görüyor, bir hayaletler görüyorlar, şöyle yapıyor, bele bele evlerde böyle böyle durumlar oluyor diye. Ya gecenin bir yarısı adamın asabı bozuluyor. Böyle şeyin sevmiyorum yani anladım. Ben hemen değiştiriyorum. Şu yaşıma gelip de çünkü benim bayağı bir dönem karanlık korkum vardı. O karanlık korkusundan çıkmak için çok hakikaten çok para harcadım. Yani en azından elektrik parası aldım. Ne yaptın anladım. Fahir? Elektrik... Elektrikleri açık yatma gibi güzel bir şeyle. Yani uzunca bir süre hani şeyde ne derler yani ailemle birlikte yaşarken de sonrasındaki bir dönemde de gerçekten çok para harcadım. Yani sen ne yakıyorsun mesela elektrik ayda? Biz gaz yağı yakıyoruz evde. Yani, yok yani atıyorum siz normal bir aile 50 lira yakıyorsa elektrik parası yani... 50 lira mı yakıyor normal bir aile? Biz biraz çok yakıyormuşuz o zaman. Ben mesela 50 lira... Ben kimseye sormuyorum çünkü. Bu ay ne ödediniz siz elektrik diye kıyaslama imkanı çok da olmuyor. Çok ciddi soru. Ne yaktın Oktay bu ay? Ben çünkü yeni ödedim. 90. Maşallah. Oktay Bey ne harcıyorsunuz? Biraz çok mu harcıyorsunuz? Biraz çok ben 50 lira harcıyorum. Acaba bizim üzerimizden kaçak elektrik kullanan mı var sahip? Aa, ampullerini değiştir uzun ömürlü lamba. Tam yaşlı sohbetine döndü. Çok faydalı Oktay yani değiştir de biraz para veriyorsun ilk etapta ama fevkalade. Ya korku filmi konusunda ben mesela korku filmini tek başına seyretmekten çok sıkılırım. Yani tabii kalabalık haldeyken çok zevkli. Kalabalık izlemek lazım ama kalabalık bir de kalabalığı nereden mesela... bulacağım? Bu da geceliğin zevki çıkan bir şey. Şimdi hafta sonu da geceliğin hani insanlara da işte herkesin bir planı oluyor. Hadi gelin hep beraber korku filmi seyredeceğiz dediğin zaman kimse de pek bir itibar etmiyor. Yani sevenim var. Hani bunun meraklısının böyle bir grubu olması lazım. Onunla beraber seyret. Ama tadından yenmez ama şimdi sen sonuçta yalnız kalmıyorsun sonrasında. Bazen insanın içine şimdi kalabalıkla seyrediyorsun. Hatta orada bir espriler yapıyorsun. Gül Allah gül, gül Allah gül. Milleti korkutuyorsun falan. Sonra gece bir anlamsız saatte bir anda içinde sanki birisi dürtüyor. Ben bir tane şeyi seyretmiştim. Onu söyleyeyim sana da. Yıllar önce televizyonda seyrettim galiba. Evet tabii tabii. Televizyonda seyrediyorum böyle. Orada da işte kadın gece uyanıyor. İşte şeytan mı geliyor ne böyle bir durum var. Şeytan mı geliyor? Onun kuzeni mi geliyor? Ve öyle bir şey yani. Saat kaçta geliyor? 3'te geliyor. Ne demek o? Yani saat 3'te böyle. 3 oldu mu geliyor. Kadın da böyle işte ne derler ona? Saatli mi geliyor yani? Ya saatle geliyor. Bizim randevulu çalışıyor. Bizim işimiz saatli hanımefendi geleceğim. Bir 15 dakika ziyaret edeceğim sizi. Gideceğim başka uğrayacağım yerler var diye mi geliyormuş? Ya öyle geliyor. Böyle bir korku film. Yani çok korktuğun da bir şey değildi ama yani. Vardı işin içinde böyle gene bir şeyler girdiği zaman yani isteyeceğim ama böyle saçmalık falan diyorsun ama bir normal zamanda da geriliyorsun. Neyse film seyrettim güzel. Ondan sonra aradan o gün hiçbir şey olmadı. Ertesi gün mü ne? Yattım böyle yatarken de biraz tedirgindim niyeyse. Ondan sonra bir uyandım gece. Ya bir de salonda uyuyakalmışım işte. Şöyle saate bir baktım. 3'e 5 var. Hadi canım. 3'e 5 var. Böyle şey oldu. Ne? Niye ki? Niye ben şimdi uyandım ki? Niye böyle oldu ki? Çünkü filmde de bir sahnede de kadın uyanıyor. Çünkü gece 3. 3'e 1 mi var ne? Öyle bir şey oluyor. Böyle alelacele bir şeyler oluyor. Hmm. Oktay o 5 dakika... Geçmedi mi? Ne geçmedi? Geçmedi tabii şey oluyor. Kalkayım mı? Yok kalkmayayım canım. Çünkü kalkıp uykunu kaçırmanın bir anı. Tekrar uyuma gibi bir durum zaten yok. 3'e 5 kala uyandığın için. 3'e 5 kala o 5 dakika. Yani nasıl diyeyim her saniyeyi böyle şey farklı şeyler diyor. Bu olay olduğu zaman da yaş 33-34 falan yani. Yaşla böyle. Alakası yok zaten. Hiç yaşla alakası yok. Işıkları aç, televizyonu aç. Gene böyle... Hakikaten insanın bütün sinirleri bozuluyor. Geçmiş olsun diyorum Fahir ben. Çok, yani, hani o yüzden diyorum. Keşke hemen olay olur olmaz anlatsaydın da bu olayın peşine düşseydik be. Yani hangi olayın nasıl peşine düşeceğiz buna dair hiçbir fikrim yok ama yani en azından içine atmasaydın. İçine atmayacaksın arkadaş demiştim. Yani mesela ben kalabalık olarak yani olduğum ortam, güzel, Oktay, ortamda korku filmi seyretmeye bayılıyorum. Tek başına izlediğim zaman aynı zevki almıyor ama sinemada izlediğim zaman da aynı zevki almıyorum. Yani korku filmi konusunda öyle bir şey var. Yanımda özellikle değişik bir şey var bende de. Bir garip bir duygu, garip bir karakter özelliği mi nedir? Yanımda özellikle korkan birileri olduğu zaman ben daha çok daha güzel seyrediyorum korku filmini. Zevk alıyorsun korkusundan değil mi? Acı çekmesinden. Öyle bir yani. Sen de ne kadar kötü kalpli bir adammışsın bir... aslında temelde melek görüntüsünün altında. Yani öyle kötü kalpli bir adam da değildim ama ben ne ara böyle oldum onu bilmiyorum. Yani ben artık hiçbir şeye şaşırmıyorum Oktay. Ama o korkan kişilerdi. O korkan kişiler de bunun da bağımlısı oluyor galiba. Gerçi benim en büyük şanssızlığım Didem izleyemiyor korku filmi. Ya işte tamam, çok güzel. Eşim izleyemiyor korku filmi. O yüzden böyle ayarlamalar yapmak lazım. Yani işte böyle ya, çok kalabalık hep beraber izleyeceğiz ama işte şu gün şu saat falan diye önceden böyle şey yapmak lazım. Öyle bir korku filmi şeyimiz var. Ama Testere de korku filmi değil bu Değil arada. değil değil. Yok. Ben de testlere bir saplama yapayım diye girdim. Hakikaten korku filmi dünyasına bir girdik. O Ama zaman korku filmi dünyasının gerçekten çok şeysi var. Hani zaman zaman gazete şey, dergilerde çıkıyor. İşte sinema tarihinin en korkunç 10 filmi diye. evet. Ya bu arada son dönemde hakikaten biz konuştuk, ben onunla çok bilinçli değilim. Vampir coşkusu diye bir şey varmış halk arasında. Herkes bir vampirleri sempatik buluyor. Boş yere değilmiş. E tabii canım. 10 tane kitap ismi vardı. Son dönemde popüler olan 10 tane vampir kitabı. Dedim maşallah, yani bu kadar çok vampir kitabı olduğunu bilmiyordum Öyle yani. mi? 10 tane kitap mı 10 varmış? tane son dönemde popüler vampir, tamamen vampirlik üstüne kitaplar. Yani vampirlik üstüne dedim, romanlar, hikayeler vesaire falan, fıstık şeklinde yapılmış ama hepsi vampirlik İşte üstüne, bu esas şimdi mevzu vampirler üstünden dönüyor. bu şey konusu Twilight'ın ikinci Ha, onun kitabı gelmesiyle yeni beraber. ay, evet yeni ay gösterime girecek ya Kasım ayı Ha, içinde. bir vampir O coşkusunu yüzden algı şey yapıyorlar. aynen öyle. Biraz da ondan çok konuşulmaya başlandı bu vampirlik konusu. Ama biz galiba konuşulacak bütün şeyleri programımızda konuştuk. Herkes hazır şu anda bir vampirle karşılaştığı zaman Ne yapacağını çok iyi ne biliyor. yapacağını bile biliyor. Gerçekten. Vampirler de nezih oldukları belli. Sarımsaktan haz etmiyorlar ya onlar. Vampirler de değil mi, sarımsaktan haz etmiyor? Vampirler ama değişiyor Fahir. Yani bazı hikayelerde Sarımsağına göre değişiyor. Mesela Beypazar'ın sarımsağını şey yapıyorlar. Doğru, kaliteli sarımsak, ama öyle yavan bir yerden sarımsak aldıysanız hiç çaresi yok. yani bazı vampirler artık türüne göre mi yoksa doğduğu yere göre mi nedir bilmiyorum ama nerede vampir olduğuna göre mi Doğduğun yere göre değil, doyduğun doyduğun yere yere göre. göre. Yani bazı vampirler mesela aynada görünmez diye şeyler var. İşte bazı vampirler böyle ben Ben çok hiç onların vampir gördüm özelliklerini de düşünmemiştim. Yani filmlerde. geçen gün bir Ha. saat vampirlik konuştuk üzerine. Yani hiç vampirlik nedir ne değildir bir şey konuşmadık. Sadece halkımız hangisine daha yakın onu öğrendik. Bir kere vampirlerin en büyük özelliği zengin olmaları. Çünkü çok uzun yaşadıkları için birikimi rahat yapıyorlar. Çok uzun dediğin ölümsüz oldukları için. Oldukları için Yani evet. ölümsüz dediğim, hani kaza bela haricinde bir şey olmuyor Bu bunlara. arada dinleyicilerimizden bir tanesi şey göndermiş. Bir vampirin ağzından hayat hikayesini göndermiş. SSK'lı bir vampir. Çok Ve zor şartlarda yetişmiş. yani öyle bir gece gündüz yine aynı mailler devam ediyor. Vampir konusuna girince gerçekten elektronik postalar akmaya başladı yine. Dur bakayım. Bir vampirin kendi ağzından hayat hikayesi diye bir şey göndermiş. Belki bunu ilerleyen günlerde şeyde koyabiliriz. Ha bu arada ekşi sözlükteymiş o. Entry. İnternet sayfamıza da koyabiliriz bu hayat hikayesini. Öyle bir şey. Yani vampir yok, kurt adam yok, bizi o gün hiç kimse aramadı diyoruz ama gizliden gizliye aramızda bazı vampirler var anladığım kadarıyla. Var var. Olmaz mı? Aa, bu geçen gün Aktanay doğmuş bizim dinleyicimiz değil mi? Evet. Bu uzayla ilgili olanı unuttum. Yani Aktan Bey diye bir dinleyicimiz çıktı. Bizim her şeyim değişti. Benim bütün literatürüm değişti. Aydoğan. Aktan Aydoğan'la bizim Aktan Sirius Aydoğmuş'un. Uzay Merkezleri, Uzay UFO Merkezi'nin başkanı olan değil mi? Ha, Sirius. evet, siz uzay Dünya dışı varlıklar. dünya dışı Tamam. varlıklar konusunda Aktan Aydoğan. Türkiye'nin uzman adamı. Şey var, çok ciddi söylüyor, aramızda uzaylılar var diyor. Bunlar insan görüntüsü altında sohbetimiz var, belki yan komşumuz, kapı komşumuz diye. Kiminle konuştuğumuza dikkat edin mi diyor yani. Ya çeşit çeşit var diyor işte bunlar diyor, böyle ben bu ara ben bir şeyim var, yani dergide okuyordum bunu. Dergi okurken gece, hani yatmadan önce şöyle 2 gram bir şeyler okuyup uyuyayım dersin ya. Yani ne bileyim, nezih nezih, hiç öyle korkum yok, bir şey yok. Işık böyle, gece lambası açık falan. Ya uzandım, Aktan Aydoğan. Aa, ne demiş Aktan Bey diye. Hani çok kendisinden bahsediyoruz ya gıyabında. Bir günde hakikaten yayını da konuk etmekte fayda var diye Alalım aslında düşünüyorum. evet. Alalım, Aktan alalım, Aydoğan alalım. Ondan sonra bir başlamış. Oraya bir de çizimleri vermiş galiba. alalım. Yani işte 14-15 çeşit uzaylı. 198 çeşit mi ne? Öyle bir şeyler söylüyor. Böyle şey var. Uzaylı çeşidi mi? Tipleme var. E niye şey bilmiyoruz biz? Herhangi bir tanesini. Yani 198 olduğu nasıl ispatlanmış daha doğrusu? Vallahi bilmiyorum. Aktan Bey'in şey, Aktan Bey. Ben Aktan Bey diyorum sürekli niyeyse böyle. Haktan değil mi? Ha, Haktan. tamam. Haktan Bey'in. Ya Aktan Aydoğmuş'um be. Haktan Bey'in şeyinde, portföyünde ya da ne bileyim ajandasında mı saklıyor, nerede saklıyor onu tam. O biliyor. O biliyor yani, onu vermiş zaten gazeteye, 15-16 tanesini vermiş. Gerçi böyle biraz çirkince el çizimleri gibi düşün. Çok yetenekli bir grafikerin ya da çizimcinin elinden çıkmamış. Öyle bir çizimler vardı. Oktay sen bir şey o. Ha bir de şey dedi. Bu uzaylıların da dedi iyisi var kötüsü var dedi. İnsan gibi dedi. Kimisi dedi kaçırıyor dedi. İşte dedi şöyle falanlar filanlar dedi. Falanlı filanlı konuşmuş Haktan Bey. Sert konuşmuş. Sert anladım. Konuşmuş. İşte dedi iyisi var kötüsü var. Kaçırıyorlar. Kaçıran maçın. Kötü müymüş? Ya işte kötü kalplileri de varmış. İşte genelde şu bölgeden, adını hatırlamıyorum şu anda da, o bölgeden bayağı bir oranın adamı pis oluyormuş. Hani bazı bölgeler şey bilinir ya. Ya oraya gitme geceliğin şey olur, sıkıntı olur. He. Tatsızlık yaşarsın. Uzayda da var mı yani nerelisin sorusu? Ha, sence ben nereliyim bir? Öyle bir soru var mı? Var. Nerelisin hemşerim sen? Ya onu demeyeceğim öyle. De işte öğrenmeye çalışacaksın. Oradan he. Geliyorsa bir orada durmakta fayda var. Ben Orion'danım falan diyorsa mesela rahatlayacak mıyız? Ha yani mesela Orion nezi uzaylının muhiti. Öyle mi? Ha yani işte öbürü başka tarafın. İşte bunlar uzayın şeyine göre, hangi muhitinden geldiğine göre değişiyor adamına doğru. Göre. Yani kimisi biraz daha işte refah seviyesi yüksek, biraz daha eğitimli. Ama uzaylı. Ben yine uzayda bölgeciliğe karşıyım. Ben her yerde bölgeciliğe karşıyım. Yani çünkü karşı. Uzaylı da olsa Haktan Bey'in söylediği şu cümleyi ben gerçekten düşünmek istiyorum. İyisi de var, kötüsü de var. İşte iyisi de var, kötüsü de var dedi. Sonra işte kaçırıyor maçırıyor falan, işte şöyle yapıyorlar, bele bele ediyorlar diye okuyunca Oktay benim tadım kaçtı. Hı-hı. Yani ya bünyem korkmaya çok elverişli şey yok. Ama Fahir sen de bir korkma. 35 yaşından sonra korkan adam yakalandı diye haberler çıkacak aklımda. Hayır, hakikaten her şeyden korkmaya başladım. Böyle şey oldum. Hayda bu. Yani bir de saçma olduğunu biliyorum. Böyle hani, o güzel yattığım yataktan kalkıp aşağı salona inip televizyonun karşısında bari vaktimi geçireyim demek zorunda kaldım. Yani o noktaya geldim. Çünkü bir tedirgin oldum. Bir de o akşam şey var işte rüzgar var. Yan taraf yani böyle camı açıyorsun, yan tarafta ormanın o uğultusu geliyor, rüzgarın çıkardığı. Ormanın de, uğultusu olduğunu biliyorsun işte, ama uzaylı mı değil mi diye aklına bilmiyorum. Gelmeden. Bir de panjurlar vuruyor pıtı pıtı pıtı pıtı pıtı pıtı böyle tuhaf. Yani her taraf bir yani insan bir korkmaya başladıktan sonra kendine o çok duyarlı oluyorsun. Tabii canım. Bütün duyargaların açılıyor. Ne ses var şey gibiydim o anda, bir köpek gibiydim gerçekten. Hani köpek hani duyar ya bir takım sesler ya da hayvanlar. Kulakları böyle böyle oynar. Evet. En sürekli dikilmiş halde oradan bir ses geliyor tedirgin. Ay ne yapacağız şimdi diye. En temizi dedim güzel televizyon karşısında bir sızıntı şeklinde uyumak. Gene uykumuza oldu olan yani. Aktan Bey'e de aşk olsun bana bir uyku borçlu diyerek konuyu kapatmak istedim. O zaman ben sevgili Korkular, korkularımız. Üzerimde düşeni yapacağım. Önümüzdeki günlerde Aktan Aydoğan'ı mümkünse stüdyomuza ağırlayacağız. Olmadı telefonla bağlanırız. Bu arada dinleyicilerimize şunu da söylemeden edemeyeceğim. Oktay'ın bu konudaki yeteneği yani hiç fark etmez. Şu anda gazetede gördüğünüz sadece bir fotoğraf bile olabilir ya da herhangi bir basılı materyalde ya da başka bir yerde. Bence gizli servisler Oktay'la çalışmalılar diye düşünüyorum. Belki de çalışıyorlardır bu konudaki yeteneğini göz önüne alırsak. Gerçekten adam bir şekilde ulaşıyor ve buluyor. Ve hani şu şekilde ortaya çıkıyor. Mesela bir konudan bahsediyoruz ve hani böyle bir coşku yaşıyoruz. Hadi bağlayalım yayına, olsa ne güzel olurdu diye. Adam bir 10 dakika ortadan kayboluyor ve 11. dakikada telefona birazdan bağlanacak diye geliyor. Zamanında Oktay Demirci'nin değildi herhalde. Bu genel bir çalışmaydı ama. Nedir o? 7 telefonda. Dünyada istediğin herkese ulaşabilirsin. 7 telefonda Amerikan başkanına ulaşırım. Bile ulaşırsın diye. Diye bir iddia var. O iddianın altında toplananlar aynı iddiaya ortak olmuş oluyorlar zaten. Ben de bu iddiayı ortaya koyan ben değilim. Zaten zamansız, dönemsiz bir iddia olduğu 7 telefonda Amerikan başkanına ulaşırım. Obama'ya demiyor Clinton. Evet, Obama'ya demiyor veya işte Kissinger'a demiyor. Öyle bir şey yok. Arada ama atladığımız başkanlar varsa onlara da ismini anamadığımız başkanlar da kusura bakmasınlar. Birkaç örnek verebildik. Tabii kuple. Yayınımız sonuç olarak kısıtlı bir zaman diliminde olduğu için. Yani o çatı altında toplanan bir takım kişiler var. Onlardan biri olmaya çalışıyorum ben de. 7 telefonla ulaşabilirim. Gerçekten çok başarılı. Ben niye yüzden Amerika bu arada onu da hemen açıklayalım. Coğrafik olarak uzak olduğu için. Atlantik'in öteki yoksa Beyaz Saray'da birilerine ulaşmak zor falan diye değil. Değil. Kesinlikle alakası yok. Hani bu konudaki yeteneğini hiç göz ardı etmemek lazım. O yüzden hani sizin de aklınızda ulaşmak istediğiniz biri varsa ya da kayıp mesela işte bir telefonunu kaybettiğiniz bir arkadaşınız bir şeydir ulaşamadığınız bir insandır. Oktay Demirci'nin bu konudaki ya ilerideki en azından hani emeklilik demeyelim de yani bu işte radyo işi de hani belli dönem yapılır. Hani 65 yaşında gerçi niye yapılmasın ya? Var canım duayenlerimiz hala. Duayenlerimiz var yani onlara bir şey demiyorum canım ya da hani bizim bu formatımızda diyelim, bu şekliyle diyelim. Evet. Devam hani edersin ne güzel. Eder mi etmez mi bilmiyorum ama. Ya ben bizim hakikaten yaşlılığımızda da bu programın yani bu ve benzeri programların bu şekliyle devam edeceğini düşünüyorum da. Yani şey olsa birkaç nesil yetiştirmiş olsak. Hani biz radyoculuğa başladığında yani radyoculuk dediğimde 95-96'da başladık. 97'de hani nereden baksan 12-13 senelik radyocularız. Ama bu programın şekliyle yani üçümüzün bir araya gelmesi 10 seneyi geçti. Evet. 10 seneyi devirmiş insan, yani uzun bir soluklukta bir program diye düşünüyorum. Hani bu şekliyle yapabilmek gerçekten önemli. İnsanlar geliyor arada dinleyicilerimiz şey diyorlar. Efendim ben işte üniversiteye giderken dinliyordum, şimdi çocuğum dinliyor sizi diye. Yani bu tabii güzel, bir nesili demek ki geride bırakmışız. Şimdi o çocuklar büyüyecek, evlenecek, yuva kuracak, evlenecek. Onların çocuklarına da program yapıyor olmak ve bizim hani bu şeyimizi devam ettirmek hoş olabilirdi. Yani yaşlı yaşlı konuşturmaya başladınız beni. Şey olmadan ağırdı saçlarım. Neydi o ağırmadan saçlarım? Onu bilmiyorum ama al işte Fahir. Yani benim hakkımda söylediğin Oktay Demirci herkese ulaşıyor, her şeyi yapıyor dediğin şeyin hemen sonucunu gördük. Evet, bu SSK'lı vampire ulaşmamı istiyorlar benim. Al bakalım. Hadi birinci dakikada benim için en büyük şey. Gerçek yani çıta çok yükseldi. Hadi bakalım, kolaysa SSK'lı vampire ulaş. Amerikan SSK'lı vampire ulaşırız, ne olacak? Ben sana söyleyeyim, birazdan bir şarkı arası veririz. Hı. O şarkı arasında bence o SSK'lı vampire ulaşırız. Fahir, çok teşekkür ederim. Senin bu manevi desteğin olmasa... Yani ulaşırsın ben... Olur? O konuda içim rahat. Yani nasıl diyeyim, böyle bir sınavı başaracağından... ya da ne bileyim mesela üniversite sınavına giriyor olsan ben şimdi en birinci senin olacağına kesin gözüyle bakarım. Estağfurullah. Yani şey olsa yani bu konuşmaya çalışırken şunu söyleyecektim. Konsept diyecektim. Vazgeçtim. İyi oldu bence, demediğin iyi oldu. Onu çevirmeye çalıştım, olmadı. Hani bu şekliyle diyelim. Demeyelim ya, ben kapattım. Konuyu kapattım. Ben böyle tekrar bir şey oldu. Bilgisayarda kontrol alt delete, böyle güzel bir temizlesin ekran, kendini aksın. Ne oldu Oktay? Böyle öyle diyorsun. Böyle kocaman, kocaman diyorsun. Kocaman oluyor. Kocaman oluyor. Onu halletmemiz lazım. Çok güzel. O zaman biraz arada, daha SSK'lı şeye ulaşacağız. Vampire ulaşacağız. Bu arada sen üçümüz aynı anda program yapmaya başladı. 10 senenin üzerinde oldu diye bir şey söyledin. Bazı dinleyicilerimiz şey zannediyor ya. Zaman zaman da öyle oluyor. Bu üç adam hep aynı yere gidiyor. Aynı zamanlarda hiç ayrılmıyorlar birbirlerinden. Üçü birlikte dolaşıyor. Oraya da beraber gidiyorlar. Buraya da beraber gidiyorlar. Şimdi biz de bunun komün hayatı yaşadığımızı hiç öyle bir şey olmadığını söylüyoruz dinleyicilerimize. Ama böyle yalan söylüyoruz bir taraftan da. İşte en basitinden dün o kadar garip bir duruma düştük ki dinleyicilerimizle bunu paylaşalım. Dün Ege'yi MR'a götürdük. MR'a götürdük. MR dediğimiz... Ege bizi MR'a götürdü. Biz ona ya bak Ege bizi de götür. Çocuklar dedi, ben MR'a gideyim. Ne olur bizi de götür lütfen. MR dediğimiz magnetik rezonans denen son derece kaliteli ve pahalı kaliteli, havalı ve pahalı bir cihazın içine girmek suretiyle bir takım sağlık sorunlarının olup olmadığını anlatan ve tespitinde kullanılan bir bilgisayar programı. Evet. Hacettepe Üniversitesi'nde beraber gittik üçümüz. Şimdi şey dedik biz, biz de durabilir miyiz dedik oradaki teknisyeni MR çekilirken. Teknisyenin cevabı netti. Hayır. Böyle deyince biz bir uzatamadık ve faile dışarıya çıktık. Dışarı dediğimiz hemen kapının dışındaki koridorda duran bankları. Evet, sandalyeleri. Banklarda hemen ben ayakkabıları çıkardım, hemen oraya. Çıkardı, oraya uzandı. Beyefendi kalkar mısınız? Kilemiz bitmiyor diye oraya uzandım ve üstüme bir gazeteyle örtüm. Evet. Ondan sonra biz orada otururken dikkat ettin mi? İşte bizi tanıyan bir iki doktor geçti ve ne kadar müstehsi gülümsediler. Aa, bir tanesi içeride. Hatta bir hanımefendi, bir doktor şey dedi. Ege içeride MR'da, siz de bekliyorsunuz diye böyle bir şeydi. Ne desin kadın? Ne diyebilir? Bize ne diyebilir? Kazık kadar adamlar, ne geziyorsunuz beraber? Ne işiniz var bize sizin burada falan da demez. Yani öyle bir hoş geldiniz dese de bir garip. Üçümüz bir arada iki kişi böyle hastanede koridorda bekliyoruz içeride. Benim MR'ımda sen gelmiştin değil mi? Bir MR'da da. Bizim böyle MR maceramız. Biz senede birkaç defa bir MR hakkımız var. Onları da böyle kullanıyoruz. Senin MR'ını da ben yakından görmüş. Senin MR'ın o kadar uzun sürmemişti ama Fahir. Olur mu? Uzun mu sürmüştü? Sana tabii dışarıdaki ne kolay, bu içerdekiyle dışarıdaki bir olur mu? Sen zaman çabuk, size rahat geçiyor. Sen ama MR'da iyi görüntü verirsin Fahir. Tabii. Yani öyle bir özelliğin var senin. MR'da ben hakikaten pırıl pırıl ve yani işte o teknisyenler şey diyorlar. bunca yıllık teknisyenim, bunca yıldır milyonlarca MR çektim, böylesini görmedim. Cam gibi. Birinci sınıf HD kalitesinde MR verir. Tabii canım, MR cihazının reklamlarını da falan senin görüntülerin kullanıldığı benim i̇şte hatırladığım kadarıyla. İşte reklamların hazırlanmasını bekliyorlar. İşte bilmiyorum bakalım. Ya Cem Yılmaz olacakmış ya ben olacakmışım. Canım aklıma başka isim gelmiyor. Ne şimdi o zaman şu İskoçya'daki şu hazine avcısının hikayesini bir tamamlayalım mı? Ha tamam, onu da tamamlayalım. Başına. Halkalarımız tamamlansın. İkinci saate şu SSK'lı vampirle başlayacağız çünkü. İskoçya'da 35 yaşındaki bir hazine avcısı bu işe yeni başlamış. Oktay, David senin Booth. Devren olur bu. Ya senden birazcık büyük. Ege'nin devresi. Ege'nin devresi. Aslında bu şey geçen haftalarda, geçen aylarda konuşmuştuk ya hazine avcısı nasıl olunuyor. Hazine ne yapılıyor, define doğru. Avcısı. Evet. İşte öyle olmuyormuş. 35 yaşında geçen ay başlamış. Bir tane metal dedektörü almış bu adam. Ben televizyonda kaç kere rastladım bilmiyorum. Sen bu aralar yani eskiden gece yarıları böyle gece 2-3'te işte bazı kanallarda uzun uzadıya bu şeylerden bahsediyorlar. İşte, define avcılarından mı? Yok canım, dedektörlerden. Ha. Yani böyle işte şu fiyat. Çok da pahalı da değil. Ha bu şey kanalları, satış kanallarında mı? Satış kanallarında vardı. Ha. Şimdi normal hani bildiğin kanallarda, normal zamanlarda, normal reklam kuşağında bile seyrettim mi biliyorum. Böyle güzel dedektörler. İşte şey yapın, bir de şey yapıyor. Ya toprağın 2 metre altına kadar, ki 2 metre ciddi bir rakam. Yani işte 30-40 santimden bahsetmiyorum. 2 metreden bahsediyorum size diyecek düzeyde. Metal dedektörleri işte şeye duyarlı falan filan, böyle güzel özelliklerini anlatıyor. Yani şimdi bu adam da böyle herhalde o tip... Çok pahalı da değil, onu da söyleyeyim. Çok pahalı yani, düşünen değil. Varsa hiçbir zaman geç değil diyorsun. Yani şöyle anlatılıyor, yerin 15 santimetre altındaymış. Aa, yani güzel. Sanki birisi kazmış. Eşelemiş de... oğlum, kazma da değil, onu eşeleme denir. Evet, ya da öyle birisi deyince de yani böyle elleri falan ufak tefek biri. Yani hani çocuk böyle kova, bir kova, çocuk kovaları vardır ya plajda. Evet tabii onlar bile onunla böyle. Sen... Onunla böyle aynen o kadar, yani o kadarlık bir kum çıkarmış kazmış. Öyle bir şey, 1 milyon sterlinlik bir parçalara ulaşmış. Parçalar demir, derken? Demir çağına ait parçalar. İşte o anlatamadığım aslında parçalar. Bu şey kolye mesela bir tanesi. Demir çağı derken hani tunç çağı, demir çağı, bronz çağı evet, evet, gibi çağlar var. Yani tarih öncesi çağlar diye. Evet, milattan önce 300 yılına ait olduğu düşünülen gömü. Milattan önce 3000 olabilir, onu düzeltelim. 300 yılına değil. Ait olduğu düşünülen gemi. Milattan önce 300 değildir de oraya yanlış basılmıştır. Belki 3000'dir de. O. Belki de şeydir. Milattan çünkü tarih önce... şeridinden hatırladığım kadarıyla milattan önce 300 öyle tunç çağı, bakır çağı falan değil. O güzel. Belki de şeydir canım, demir çağında yapılmıştır. Ondan sonra milattan önce 300 yılına kadar kullanılmıştır. 300 yılında milattan önce Ardiye'ye kaldırılmıştır. Ardiye'ye depoya kaldırmak kaldı. Yerine biz burayı kazalım da buraya gömelim bunu demişler. Tabii Ardiye teknolojisi o zaman öyle. Yani öyle bir şey de olabilir. İskoçya'daki birçok tarihinde, tarihçinin de geçmiş çağlarda bölgede yaşayan insanlara bakışını değiştireceği benzer bir takım hazineler. Dediğim gibi yerin 15 santimetre altında gömülmüş. Ne kadar 4 o. Altın kolye. Kaç? 4. 4 tane altın kolye mi? Aynen kedi öyle. Topu. 240 sterlin almış bu arada şeyi. Dedim çok pahalı değil dedim sana. 240 sterlin vermiş ve ne diyor? 1 milyon sterlinlik bir gömüye ulaşıyor. Yani ne kadarı kendinde kalıyor, ne kadarı... Define avcılığına yönlendiren bir haber insanları, bilemiyorum. İskoçya'da son 100 yıldır böyle bir hazine bulunamadı demişler bu işin uzmanları. Hakikaten bizim de o bir kez daha hatırlatalım yeri gelmişken de. Şöyle hani gözünüzden çıkardığınız, hani manevi değeri demiyorum ama maddi değeri belli ölçülerde olan şeylerinize, özellikle hanımlar, onların çünkü aksesuarları biraz daha fazla. Bir bilezik olur, bir şey olur. İlla hani altın olacak diye de bir kural yok. Hani güzel, şık, işlemeli bir şeyleri. Bir gömün bir yerlere, öyle hani işte şey olmayacak, ne derler ona, kaybolmayacak. Kaybolmayacak dediğim hani üstüne bina yapılacak bir yer olmasın. Ona evet. Dikkat edin de. Onu bir yerlere gömün. İnanın birkaç bin yıl sonrasında birileri kazıp bulduğunda ben eminim o İskoçyalı şey diye düşünmüştür. Ya olsa hakikaten kim gömdüyse, bunu buraya kim koyduysa gerçekten çok minnettardır. Çok sevgiyle ve şeyle anar. Saygıyla anar. Tabii canım, öyle yani öyle aldığı, öyle andığı şüphesiz. Ben ciddi söylüyorum ya, biraz bozuk para. Bak cebimde yok da şu anda bozuk para. Cebimde hakikaten bir kuruş para yok. Bu arada yeri gelmişken söyleyeyim. Yeri gelmişken derken anlayamadım. Elimi attım. Cebime atınca gerçekten ben yeri geldi. Ben de var bir şey ihtiyacı olursa. Tamam, çok sağ ol. Böyle bozuk para, ne bileyim bir şeyler, işte bu bir yüzük olabilir, hani bu işportada satılanlar da olabilir ya da işte aksesuarcılarda, gerçekten bunları yapalım. Daha Ama çok nereye gömelim. gömüldüğü çok önemli. Yani Ya tabii ki bir her sene yeri sonra, bilemezsin 6 de. ay sonra bulunmaması lazım. Ama Hayır canım mı? Oktay, bir sene sonra 6 ay sonra herkes de elinde dedektörle dolaşmıyor ki. Sen göm, sen üstüne düşeni yap. Yani düşünsene, birkaç milyon kişi bunu yapsa hakikaten ülkemiz tam bir, ve daha sonrasında tam bir define şeyi haline gelecek. Öyle bir güzel tarafı da olacak. Birkaç bin yıl sonrasında. Onu bir düşünelim. Ona göre güzellikler yapalım. İşte Birkaç ne bin sonra bizi gömdüğümüz, sevgiyle ansınlar diye düşünüyorum. Ne gömdüğümüz kadar ne gömdüğümüz önemli değil. Şey diyecekler işte, 2010 dönemine ait şeyler bulundu. Efendime söyleyeyim, ziynet eşyaları bulundu. Bir küpedir, bir Milattan şeydir. sonra 2010 yılında gömülen ziynet eşyaları bulundu diye öyle bir verecekler. Yazılarınızda ziynet Salih diye böyle şarkılarla, keşke bunun arkasına çalıp devam etseydik. Şimdi bu İskoç adam, sadece adam dediğim David. Artık onunla, beyefendi diyelim. Çünkü beyefendi diyelim. Kendisi bir dolar değil, pound zengini. Evet, ben böyle evet. biraz parası olduğu zaman kendisine şey yapılması taraftarıyım. Çünkü ülke yasalarına göre zaten serseri gözüyle bakılıyordu. David adam Wood, gibi bir iş bul David diye. David Wood ülke yasalarına göre hazine avcısı bulduğu gömünün piyasa fiyatına eşit bir ödülü almaya hak kazanıyormuş. İskoçya'da böyle bir şey varmış. Yani o gömüyü vermiyorlar sana ama parasını o gömünün, veriyorlar. Evet, gömünün piyasa fiyatı neyse onu hesaplıyorlar ve o fiyata eşit bir ödül almaya hak kazanıyor. Yor, yor, yor, yor, yor. Saat 19. Ödül almaya hak kazandığı için şu anda kendisi çok mutlu. Ve İskoçya'da bu yüzyılda bulunan en önemli gömü olarak değerlendiriliyormuş bu David Booth'un. Zaten bir fotoğrafı var, haberin en başında ağzı da söyledim. Ağzı kulaklarında 3 parça şey bulmuş David, masanın üstüne koymuş. Böyle de bir dizlerin üzerine çökmüş. Oley oley oley. Böyle bir nasıl mutlu, böyle ellerinde masanın dizlerin üstüne koymuş. Çöküp şey, hani gol atan futbolcu sevinci mi? Tribünlere koşup. Yok canım, dizlerin üstüne masa. Masanın önünde çenesi tam masanın masaya değecek şekilde böyle yakın, çökmüş. Yakın kamera çekimi gibi. Aynen öyle. Gibi. Yakın kamera. Böyle öyle 3 tane de kolye tam çenesinin altında. Gözlerde böyle kısık kısık, tatlı bir kısıklık ki o kısıklığın sebebini hepimiz çok iyi biliyoruz. Hınzır bir gülüş var yani. Öyle bir şey ama hınzır şu anda David. Kendisi çok Hınzır David. Hınzır İskoçyalı Hınzır David. Yakalandı diyebiliriz. Hınzır David derler bana. Niye geziyor şu anda? Ya demiş, ben demiş sadece demiş mutfaktaki çatal bıçaklar için kullandım bu dedektörü aldığım zaman. Ondan sonra gittim dışarıya bir çıktım. Böyle bir 1 milyon sterlinlik gömü buldum. Yaşasın, ne kadar güzel, benden mutlusu yok diyerek şimdi sokaklarda geziyormuş kendisi. O zaman gerçekten. Tebrik edelim David'i de, bir şarkı arası verelim. Şarkıdan sonra da şu SSK'lı vampire ulaşalım. Oktay, o kadar süre yeter diye tahmin ediyorum sana. Peki, buyurun o zaman. ...19.08 beraber ve solo sohbetler devam ediyor sevgili dinleyiciler. Ankara Radyosu'nda Fahir Önç'le konuşmaya devam ediyoruz. Bugünkü konuğumuz Fahir Önç gibi oldu sanki, böyle söyleyince. Çok teşekkür ediyorum, yani benim için herhalde bir program değil, birkaç... Her programda konuksun sen Fahir. Ben öyle düşünüyorum seni. Gönlümün konuğusun. Gönüllerin konuğu Fahir Önç anlatıyor. Oktay Bey başarısız olmadı, hemen onu söyleyelim. Ulaştı SSK'lı vampire ama vampirin işi olduğu için şu anda kendisi dışarıdaymış, kalabalık bir ortamda. Biz daha sonra dedi, bağlanayım ben dedi. Vampir olduğunu belli etmek istemiyor tabii, haklı tabii, olarak tabii. Bir. Adını vermek istemeyen bir vampir olarak bağlan dedik yayına, onu da tam olarak kabul etmedi. Artık. Yani ben çok da zorlamak istemedim bir yandan Fahir de, bir yandan da Ankara'da değilmiş. Şimdi bunlar uçuyor ya. Yani sen ne kadar yakınsın bilmiyorum ama bu vampir arkadaşımız uçuyor ya. Uçuyor dediğin yarasa gibi değil mi sonuçta? SSK'lı falan ama uçuyor yani sonuçta. Yani uçtuğu için ben de SSK'lıyım mesafeye... falan ama uçamıyorum. Her yani... SSK'lı uçacak diye bir şey yok zaten. Yok, kurum gönderirse uçuyoruz. (gülüyor) kendi imkanlarıyla uçabilen bir SSK'lı vampir arkadaşımız olduğu için daha bugün Ankara'daydı bildiğim kadarıyla. İnsan şey pardon vampir kuş misali. Yani kuş misali gitmiş başka bir yerde. Yani Ankara'da değilim, ben Türkiye'de değilim şu anda ve bulunduğum yer Aydınlık, çok fazla rahat konuşamıyorum şu anda falan dedi. Evet. Yani bağlantı gerçekleşti sevgili bağlantı. Dinleyiciler ama hani önümüzdeki günlerde kendisiyle gerekli istişarelerde bulunulacaktır. Sormak istediklerinizi rahatlıkla sorabilirsiniz. Sorabilirsiniz. Bu arada önümüzdeki günlerde biliyorsun beraber ve solo sohbetlerde çok fazla konuk almıyoruz biz, stüdyo konuğu. Evet. Ama almıyoruz da sanki biz prensip olarak almıyoruz gibi bir şey var. Halbuki zaten hani kalabalık bir kadro olduğumuz için yani daha doğrusu aslında ondan almıyoruz. Aslında ondan yani almıyoruz dedim. Önemli konuklarımız olduğu zaman da onları kıramıyoruz. Vampir arkadaşımızı da belki stüdyoya canlı olarak alacağız. Davet ederiz ama vampir olduğunu söylemeden çağırmamız lazım. Belki de kayıt alırız yani, bilmiyoruz ki. Ha, o da olabilir bak. Tabii o da olabilir. Yani evet. Sonuçta radyo teknolojisi. Doğru söylüyorsun. Her alanda. Ben biraz birkaç konudan bahsetmek istiyorum. Yaşasın buyurun. Yaşasın diyeceğiz. Öncelikle bu akşam Ege olsaydı ona da soracaktık. Bu akşam Galatasaray ve Fenerbahçe'nin maçları var. Gene Bükreş kanı alacak gibi gözüküyor. Bükreş'in acı gecesi. Geçtiğimiz hafta Dinamo'suyla olsun, Stau'suyla olsun Bükreş'e tatlı bir şey artık hezimet diyebiliriz. Evet. İşte 4-1 ve 2-1 miydi? Kötü günler geçirmişti temsilcilerimiz. Biz geçirtmişti. Geçirtmişti. Bu akşam da maçlar var. Sanırım maçlar saat 22.05'te başlıyor ya da 22 o civarda başlıyor. Fenerbahçe maçı o saatte başlıyor. Galatasaray maçı erken 20'de başlıyor galiba. 20'de mi başlıyor? Aman ne kadar maçı, güzel. İşte bu akşam futbola doyacağımız bir gece. Son olarak zaten hani programın sonunda gerekli şeyleri alırız. Ne derler? Tahminleri alırız. Ege olsaydı güzel tahminler verirdi. Ben de diyordum bu adamın üçüncü gözü mü açıldı? Demek ki beynin bir bölgesine baskı yapıldığı zaman insan biraz şey oluyor, hassas oluyor bu futbol konusunda. Böyle bir şekilde gözümün önünde hani bazılarının ışıklar uçuşuyor ya. Hı. Bunda da ışıklı panolar mesela işte 3-0 görüyor, bir şey görüyor. Scoreboard görüyor adam. Scoreboard görüyor yani. Yani duru görüsünde o var. Ne yani, ne kadar güzel ve enteresan. Bir başka konu, dünyanın en büyük gemisi tamamlandı Finlandiya'da. Oasis of the Seas. Oasis of the Seas'in Türkçemize çevrilmiş adıyla Dostluğun Böylesi. Oasis neydi bu arada? Bir güzel anlamı vardı. Geçtiğimiz günlerde ben bu konuda biraz biliyordum da neydi bu? Oasis. Oktay sen bilirsin. Oasis diye grup da vardı da. Oasis onu bir söylesene bana. Ben çünkü oraya kilitlenip kalırım. Yaklaşık 1.3 milyar dolara mal oldu. 3200 işçi tarafından 1095 günde de, bu da tabii kaba hesapta herhalde tahmin ediyorum. 3 yılda tamamlandı. 1.4 milyar dolares diye geçiyor. Hı. 20 katlı dev gemi şu sıralar Titanik'in 5 katı büyüklüğünde. Varın gerisini size hesap verin diyorum. Ne kadar güzel. Ve de bir şeye ne derler? Bir personele 6000 küsür yolcu alıyor. 2000 küsür personel var. Beni etkileyen yani şeyler bunlar yani. Ve personel sayısı falan kalabalık olunca bayağı bir etkileniyorum. Yani Oasis'te personel olarak çalışmak isteyenlerin önü açık diyebilir miyiz? Maşallah yani. Kaptanı düşünsene. Bütün mürettebatı şeye bekliyorum dediği zaman valla 2000 kişi yani neredeyse koca bir... Kaptan öyle bir şey demiyordur Fahir, ben sana söyleyeyim. Tugay büyüklüğünde şeysi var adamın. Adamın dediğim kaptanın. Ne derler? Mürettebatı var. Tabii bütün mürettebat şeye çıksın. Bir odama, bir ofisime bekliyorum. Nasıl bir ofis var? Ofis. Tamam, üst kat tamamen ofisiymiş ya adamın. Ofisi. Ve de çok güzel manzarası varmış. Kaptanın gerçekten güzel bir... Kocatepe manzarası varmış, öyle diyorum. Şimdi ağırlığı 225 rakamlarla Oasis konuşmak istiyorum sana. Oasis Vaha bu arada. Oasis Vaha mı? Ha şey, aşk çölde bir vahadır. Gibi, evet. Yani Türkçemize çevirisiyle Oasis of the Seas, aşk çölde bir vahadır. Ağırlığı 225.282 ton. 225.282 ton. Titanik'ten 5 kat daha büyük diyeyim. Futbol sahası olarak hesaplamaya hiç girmeyin. Hiç gerek yok. Hiç uğraşmayın. Ama içinde bir tane futbol sahası var. Futbol sahası yani yerleştirilebilecek düzeyde öyle bir durumu var. 37 tane bar, 20 tane restoran ve her gün 50 ton buz tüketiyor. Bütün şey yolcular böyle kısık sesle koyma biraz daha buz. 50 ton, 50 ton buz tüketen sanki şey gibi gemi gibi. Bahsediyorsun. İnsanlar gemi değil, geminin içindeki insanlar. İnsanlar kadar, böyle buzlarla kendilerini şey yapıyorlarmış. Oh bu güzel bir buz banyosu. O kadar çok insan olursa o kadar çok buz makinesi. Buz da çok normal. Yani. Demek ki herkes kendini bir şekilde içeceklere vermiş. Ya dolapları çalışmıyor. Çünkü meşrubatı getiriyorsun. Bu ne böyle? Affedersin diye. Bu kadar büyük bir gemin olsun ister miydin Fahir? Have you ever sorusunu? Ya da şöyle sorayım. Bu kadar büyük bir gemide bir personel olacaksın ama istediğin şey olacaksın. Yani geminin kaptanı da olabilirsin. Ki gemi dünyasına da yakın bir insan olarak aslında daha bilinçli cevap verebilirsin. Gemi dünyası derken. Ufak yelkenliden bahsediyorsan Oktay. Niye ufak yelkenli? Bizi ne biçim anlatmıştın onu? Böyle kocaman, böyle böyle direği var diye böyle anlatmıştın bir sürü. Tamam öyle anlattım da bunun yanında şey gibi yani bu fille sivrisinek arasında. Canım aman bununla kıyaslama Allah Allah. Bu gazetede gördüğün her şeyle niye kıyaslıyorsun? Niye inanıyorsun gazetedeki her şeye? Yani, İster miydin diye soruyorsun. Hayır hangi makamda olmak mantıklı bu tip büyük bir gemide? Yani daha böyle az görünen bir makam mı yoksa böyle... Ben hani biraz daha şey geri planda şey yapmak isterim. Not yet diye cevap vereceğim sana. Hoşuma gitti çünkü kalıp olarak. Ben anlamadım. Henüz değil. Ama yani denk gelirse üç, ondan sonra. Niye canım ben o gemide de... Kaptan mı olmak istersin? Yok canım mürettebat olmak istemem açıkçası. Ben hiç uğraşamam kaptan maptan olmakla ya bu gemide. Ama insanlar da şey ben hani... Bir de neymiş kaptanın sorumluluğu çok fazla. Niye kaptana öyle bir sorumluluk yükleniyor? En son kaptan, en son gemiyi kaptan terk eder. Titanic batarken de öyle olmuş. Bak, ya. 6000 küsür yolcu var, 2000 küsür de mürettebat var. Adam yani 8000, 9000 belki kişi var. Bir, hani birinci sıradan itibaren 9'u yani normalde geminin içinde bir numaralı adamsın. 9000. sırada terk ediyorsun. Olacak iş mi arkadaş? Terk edemiyorsun canım. Edemiyorsun da. İlla senin şeyle beraber, gemiyle beraber böyle bir yazılı kural mı var denizcilikte? Evet varmış işte. Yazılı olmayan bir kural. Yazılı olmayan kural. İşte tabii. Yazılı deyince söz uçar yazı kalır. Mesela yani öyle çıkabilirdin. Efendim ben öyle hatırlıyorum. Radyoculukta da öyle bir kural vardır. Ne? Radyoculukta da stüdyoya bir şey olursa yayın sonuna kadar devam eder. Stüdyoyu en son saati söyleyen programcı veya radyocu terk eder diye biliyorum ben. Terk Sefer etmez. De içeriden onaylıyor. Doğru. Yazılı olmayan etik kurallar kitabımızın. Bakıyor hemen. 22. sayfa. 22 veya 23. Yayıncılık etik kuralları kitabına baktığını görüyorum şu anda Sefer'in ve doğru diyerek onayladı. Onay geldiyse evet. Sorun yok. Sefer'e güvenim tam. Gemide toplam 12 bin bitki yaşıyor. Bitki yaşıyor derken sanki böyle ellerini kollarını sallayarak alışveriş yapıyorlar gibi bir şey canlandı gözümde. Efendim deve tapanı, eğrelti oldu, aşk merdiveni, efendim elte elteye küstü. Şey kadın bohçası, bohçası değil kadın çantası, çantası da değil hanım eli, ne kadın bir şeysi vardı ya, kadın budu, o senin dediğin köfte, yok bir kadın bir şeysi kadın onu, eli değil, hanım eli var, hanım eli var, bir de kadın bohçası değil, kadın çantası mı, hanım bohçası mı, bir şeyin bohçası ya da çantası tipi bir şey var yani o bitki. Yine Sefer önündeki yayıncılık etik kuralları kitabına baktı ve kadın çenesi yazdı ama ben inanmadım buna. Öyle bir bitki olduğunu inanmıyorum. Aşk merdiveni diyelim. Aşk merdiveni diyelim. 12 bin tane bitki var. Bunları sulaması bilmem nesi, gübrelemesi gerçekten büyük dert. Kaptanın en büyük sıkıntılarından bir tanesi de bu. Akşam olduğu zaman şeyi çıkartıyorlar. Terasa çıkarıyorlar. Uğraş dur. Güverteye çıkartıyorlar. Gündüz olduğu zaman içeri alıyorlar. Hoş. Değişik değişik bitkiler var. Nereden nereye gidiyormuş bu? Dünyanın en büyük gemisi. Söyleyeceğim sana. Biletler 2150 dolar. Tamam nereye gideceğiz? Bir dakika dur söyleyeceğim. İlk başta fiyatını söyleyince bir ben şey yaptım. Hayır. İlk yolcu Karayiplere doğru seyrediyor. Karayiplere doğru seyrettiğine göre Finlandiya'dan Karayiplere doğru gidiyor. Yani benim hesaplarıma göre. Bakayım bayağı bir boş adam. Bayağı bir boş adamın gemisi yani bu. Bu kadar boş adam var mı ya dünyada? Niye canım 6000 tane Karayip yolcusu ne olacak yani? Karayip yolcusu da Karayiplerin Finlandiya'dan giden kaç kişi var? Hayır canım kalkış yeri gemi ilk hareket etti ya illa bir yere gidecek. Oktay orada yapılmış yani ne yapacaksın? Yapacak bir şey yok. Yani tekne orada yapıldı. Hayır bir de işte o zaman orada yapıldıysa hadi gelin hep beraber bu gemiye binelim diyerek bir ücrette falan bir uygun bir durum yapmaları lazım. Hiç indirimleri yok muymuş? 2100 dolarmış. Hayır 2100 dolar biraz çok değil mi? 2150. Çok pahalı dolar... için. Canım hem 2150 dolar alıyorsun. Şimdi bu gemiye binmek için Finlandiya'ya gideceksin kalkıp. Bir de üstelik işi gücü bırakacaksın yani. Ya 8-10 milyon dolar ilk etapta demek ki bir şeyin... masrafı var. Bir dakika 8 milyon dolar desin. Ya 9 milyon dolar diyeyim ben. Neyi hesaplıyorsun Fahir Bey? Ne zaman ne kadar sürede çıkarır? 1.4 milyar dolar olduğunu... Niye bu işe mi gireceksin? Niye hesaplıyorsun Fahir? Boş ver. Kaç tane sefer yapması lazım ya? Aman sana ne Fahir? Niye yoruyorsun üzüldüm kendini? Üzüldüm ya adamlar o kadar para yatırmışlar Oktay. Bu işin ticari bir şeylerini düşünmek lazım. Kaç yılda çıkaracak bu gemi? Vallahi gemi şeye çıkacak, jilete dönecek. Gene adam yatırdığı parayı çıkaramıyor olacak. Neyse devam ediyorum ben. 21 tane yüzme havuzu var. Havuzlarda 2300 ton su bulunuyor. Yani su sıkıntımız yok diyor kaptan. Ferah ferah kullanın. Gemilerde en büyük sıkıntı biliyorsunuz sudur. Evet. Çünkü herkes böyle evinde gibi davranırsa faşır faşır yarım saat 45 dakika duş alırsa olmaz. Maalesef. Bu arada geçtiğimiz günlerde bu nerenin başkanıydı? Venezuela. Venezuela devlet başkanı Chavez'di değil mi? Evet, Hugo Chavez. Hugo Chavez şey demişti biliyorsunuz. Böyle 2-3 dakikada duş alın, fazla şey yapmayın diye. Bir daha bir açıklaması daha var. Akşam affedersiniz tuvalete giderken şey yapın diye. Fenerle gidin diye yeni bir açıklamayla geldi. Çok fazla. Gördüm oldu ben. Hakikaten elektrik sıkıntısı mı artık bir hasıl oldu yoksa herkesi bir ne yapacağını mı şaşırdı? Tam olarak çözebilmiş. El feneriyle gidin diye tavsiye verdim. El feneriyle. O da pil yakıyor sonuçta. Yalnız bir şey söyleyeceğim, çok mantıklı. Yani el feneriyle gitmek çok mantıklı. Ben neyse şey oldum. Evet, bence de. Yani bence iyi bir öneri. Bir dene bakalım evde ne olacak. Gecenin bir yarısında karanlık evde fenerle dolaşan. Belki de öyle bir alışkanlığım olmadığı için benim şeydir. Hiç korkusu yok anladığım kadarıyla Hugo Chavez'in karanlıkla ilgili. Yok canım. O yüzden böyle bir sıkıntı yaşamamış. Şimdi eni 63 metre, bu bir tane Boeing 747 kadar kanat genişliğinden daha uzun. Boeing 747'nin kanat genişliğini bilmediğimiz için yani bayağı bir geniş diye düşünün siz. Dönme dolap için 40 metrekarelik alan gerçek altınla kaplandı. Gerçek altınla kaplı bir dönme dolap alanı var. Deniz yüzeyinden 39 metre yukarıda ve 4 jacuzzi bulunuyor burada. İşte sırayla giriyorsunuz o jacuzziye. Evet, 6000 yolcu var işte. Bir saatlere göre alıyorsunuz jacuzzi sırasına girersin. Yolculuğun başında Karayiplere geldiğinde girebildiysen ne ala. Ondan sonra herkes jacuzzi'nin bir şeysi olmuş, hastası olmuş. Gemide 240 kilometre uzunluğunda bir boru sistemi bulunuyor. Vay be, çılgın. Etkiledi mi seni? Çılgın rakamlar. Çılgın rakamlardan bahsediyorsunuz. Çılgın rakamcı diye yeni bir şey açacağım ben. Dükkan açacağım. Çılgın milyoncudan sonra çılgın rakamcı Fahir. Vay, 5310 kilometre elektrik kablosu döşem. Vay vay vay. Bundan niye etkileneyim ben? 5310 kilometre elektrik kablosu döşediysem. Benim evimde de kaç kilometre elektrik kablosu var? Şimdi ben bunu havasına atıyor muyum? Kaç kilometre var biliyor musun? Zaten bence önemli olan şu kadar kilometre olması değil, bunun bilinmesi. Yani evet, bence esas beceri bu. Ben mesela bilmem kaç senedir evde, aynı evde oturuyorum. Ben şu kadar, bana sorsalar şöyle bir soru soracağız. Eğer cevabını verirseniz şöyle de bir ödülümüz var diye. Ben bilemem ne kadar metre kablo döşeli olduğunu evde. Peki sonra başka bir soru sorayım. Evinde kaç tane çatal bıçak var? Ya onu da bilmiyorum mesela. Ya onu bilmiyorsun ama bu adamlar biliyor. Ana yemek salonunda 50 bin parça çatal bıçak takımı bulunuyor. Ya 50 bin parça. Şimdi bunun servisi bilmem 6000 kişiye biraz fazla değil mi 50 bin parça? Herkes ha deyince otursa yemeğe. 6000 kişiye 50 bin parça. Yani bir kişiye kaç parça düşüyor? Kaba bir hesapla. 8 parça. 8 parça. 3 o tarafta, 3 o tarafta 6. 2 de önde 8. Normal Fahir. Ya normal olur mu? Oktay yani. 3 o tarafta, 3 o tarafta işte. 2 de önde bıçakla şey oluyor. Balık falan filan yemek için. Normal bir kişi zaten. İşte 7-8 şeyle parça çatal bıçakla yiyor bir yemeği. Tabii ki Titanic gibi ve böyle lüks gemilerde. Valla o 50 bin parça çatal bıçak takım, bir de onlar silinir biliyorsun Oktay. Nasıl? Yıkanmadan mı? Yıkandıktan sonra sülekesi olmasın diye silinir. Bir adamın önüne 50 bin parça şey koyduğu zaman psikolojisi bozulur. Zaten onun şıngırtısından özel kulaklıkla falan temiz şey yapılması lazım. Tabii canım. Mürettebatın hali içler acısı. İki hafta yolculukta tahmini tüketilecek peçete sayısını soruyorum sana. Bak, sabah bir peçete, öğlen bir peçete, akşam bir peçete. Günde bir kişide 3 peçete. Bir peçete olur mu canım? Daha fazladır. 3 peçete zaten daha fazladır. Zaten buraya zaten o kadar az bir rakam vermiş. 60 bin peçete diyor ya. 60 bin peçete dedin. Niye de işte 6 bin kişi değil miydi? 6 bin kişi. 10 peçete mi 2 haftada tüketecek veya? 10 peçete. 10 peçete. 2 haftada 10. Vallahi günde bir peçete bile tüketemiyorsun. O zaman peçete vermiyorlar. Evet. Herkese girişte böyle bir kumaş veriyorlarmış. Ona güzel. Yıkayın kullanın. Evet. Lütfen. Islak mendil falan istesen demek ki bu gemide biraz hijyen sorunu var. Yani ona bir dikkat edeceğiz. Maalesef. 750 kişilik açık hava sineması var. Gemide sıkıldı. Ne yapalım? Bir sinemaya gidelim dedin. Bir sinemaya gitsek de güzel olur. Hep beraber sinemaya gidiyorsunuz. Ara sıra gemide oldukları gerçeğini hatırlatan aktiviteler de yapılıyor mu bu geminin içinde? Valla gemide her gün 2 milyon 350 bin litre içme suyu var. İçebiliyorsun Oktay. Yani gemide yapılacak aktivite bu. Su için. Su içtiğin zaman zaten gemide olduğunu düşünürsün. Ondan doğru sonra, doğru bir yaklaşım. Neler var bak ben sana söyleyeyim. 16 güvertesi var. Motorları 7500 beygir gücünde. Efendime söyleyeyim. neler neler, neler neler demiş. Botoks tedavisi kliniği bile var. Mesela gemide gidiyorsun. O anda şeye girdin, krize girdin, botoks yaptırmak botoks istiyorsun. Botoks yaptırmaya ihtiyacın oldu. Nereye çıkacaksın? Çok doğru. Botoks merkezine. Botoks merkezi, geminin botoks merkezi. Ondan sonra evlenmek istiyorsun. Tak, kaptan hazır. Gemiye çıktın. Çok özür dilerim. Bekar çıktın. Tanıştın. Finlandiya'dan Karayipler'e gideceksin. Kolay değil. Uzun mesafe. Tanıştın, evleneceksin. Ne yapacaksın? Karaya çıkmayı mı bekleyeceksin? Hayır. Hayır. Hemen evlendirme merkezine. Evlendirme dairesi bile var. Basketbol sahaları, efendime söyleyeyim. Gemiye çıktın. Neler neler. Hiç basketle alakan yok. Basket topunu gördüm. Bir attım potaya. Ya ben çok iyi basketbolcuyum dedin. Kendini keşfediyorsun orada. Ne yapacaksın? Oynamayacak mısın? Oynayacaksın işte. Her türlü imkan var. Adeta bir şey. Ne derler ona? Bir küçültülmüş dünya. Bu dünyada yaşamak isteyenlere ne mutlu. 2150 dolara bunu halledebiliyorsanız sizden güzeli yok. Yani gerçekten ah o gemide ben de olsaydım, açık denizlere yol alsaydım, vız gelirdi her şey inan bana. Yeter ki ben sana varsaydım diyor sevgili sanatçımız. Keşke hiç demeseydim. Sevgili sanatçımız Yaşar. Hiç demeseydi. Bu arada cep telefonlarıyla ilgili ben bir araştırma yaptım. Haber vereyim. Sizin cep telefonunuzun da çok kaliteli olduğunu da belirterek. Yanınızda mı cep telefonunuz? Telefonum yanımda. Telefonunuz yanınızdaysa ilerleyen dakikalarda... Aa dur ben bu şey yapayım ya. Konuşan cep telefonu numaramı herkese yapabilirim. Evet, ilerleyen dakikalarda şey yapacağım çünkü bir saat ihtiyacım olacak. Nedense stüdyomuzda saat olmasına rağmen saati de çok çok görememe gibi bir durum olabilir. Ama sevgili dinleyiciler, öyle bir Fahir Öncü'nün öyle bir telefonu var ki gerçekten inanılmaz ilerleyen dakikalarda. Aa dur ben sana onu söylemek istiyorum. Tamam, ben bu arada cep telefonları ile ilgili haber vereyim, ben söyleyince. Ben tam anlayamadım. Saat kaç acaba? Vay be, onu bir söyleyebilir misiniz? Gerçekten bir cep telefonunda olması gereken en büyük özellik saati sesli söylemesi. ve el feneri. El feneri olduğunu da belirtelim değil mi Fahir? El fenerini de belki dinleyicilerimiz hisseder yayında. Evet, radyolarını biraz işte arabada gidiyorlarsa şey yapmasınlar. Feneri tutabilirim biraz ama gözlerine gelebilir ve o ışık gözlerine alırsa büyük sıkıntı yaratabilir diye düşünüyorum. Bu arada Melis Hanım hattımızda. Melis Hanım iyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Neredesiniz şu anda? Arabadayım. Ne kadar güzel. Feneri gözüme tutmayın yani. Tamam, tutmayalım. Öyle bir şey olmuş, haberiniz var mı? Bir uçak iniş yaparken lazer tutmuşlar pilotun gözüne. 2,5 yıl hapse mahkum edilmiş lazeri tutan kişi. Çok tebrik ederim. Nasıl denk getirmiş acaba yani? Ya işte benim de aklımda o kadar çok soru var ki artık uzmanlar nasıl tespit ettilerse ediyorlar işte. Uzman olmak böyle bir şey Melis Hanım. Siz çalışıyor musunuz? Evet çalışıyorum. Ne tip bir işle uğraşıyorsunuz Melis Hanım? Ben uluslararası bir şirkette pazarlama yöneticisiyim. Ne kadar güzel. Yani üst mevkilerde bir insansınız. Orta mevkilerde. Ama daha da önünüz açık. Artık bilmiyorum ya, inşallah diyelim. Ya inşallah var mı? Bizim Melis Hanım size güvenimiz tam. Siz yeter ki isteyin. Süpersiniz. O zaman istiyorum, patiğim nerede? Aa Melis Hanım ben size patik... Ya patik işte ya. Şey ne derler, bu hafta sonu falan hallederiz çünkü... Ya hayır Melis Hanım. Havalar soğudu yani, üşüteceğim. Melis Hanım şimdi şöyle bir aslında gerekçemiz var. Fahir söylemekten çekiniyor, imtina ediyor ama üzerinde olduğu için bu iş Ege'nin beyninde uğur çıktı ya. Ya evet, onu ben yani bir haftadır dinleyemedim sizi. Burada değildim. Evet, hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Programın başını da tam anlamadım. Ameliyat oldu falan gibi bir şey mi? Öteki ameliyat olmadı. Bugün hastaneye yattı. Yarın ameliyat olacak. İşte gerçekten beyninde bir öyle bir kitle var. Onun alınması söz konusu. Yarınki okay. ameliyattan sonra daha iyi olacak diye düşünüyoruz. Çok şimdi kendinizi kötü hissettiniz değil mi? Birden bana evet. böyle şey yaptınız ama biz haftalardır bunlarla uğraşıyoruz. Hatta doktor şey dedi Melis Hanım. Çok geçmiş olsun. Ben patik örüp getireyim. Yere getireyim. Hatta Melis Hanım doktor şey dedi. Sizin dedi çok yakın zamanda dedi bir arkadaşınızdan patik mi istendi dedi. Evet dedi Ege. Ne alakası var falan. Bu dedi bu kitle dedi ondan olmuş olabilir diye böyle bir tane ama yani ben çok inanmadım da yani siz yine de kafaya takmayın ama Melis Hanım. Ya kendinize dert etmeyin. Kendinizi suçlu hissetmenizi suçlu istemiyoruz yani. Melis Hanım. Ya. Ama siz nereden bilebilirdiniz ki benden patiyi isterken böyle bir sonuca yol açacağını? Evet yani. Siz nereye gitmiştiniz Melis Hanım bir haftadır? Ben yurt dışındaydım. Neredeydiniz yurt dışında? Amerika'daydım. Amerika'daydım. Nasıl biraz anlatsanız Amerika nasıl? Gayet gayet güzeldi. Biraz çok yağmurluydu. Onun dışında bir sıkıntı yok. Ay burada da çok yağdı Melis Hanım. Şakır şakır nasıl yağdı burada da çok evet, yağdı. Evet ben giderken kısa kollularla gidiyordum. Yani burası sıcaktı. Evet. Geldim ve bir anda buz gibi her taraf. Ne zaman geldiniz peki? Dün geldim. Jetlag oldu mu jetlag? Oldu ama maşallah zımba gibi geliyor sesiniz. Melis Hanım yalnız o zaman sizin şöyle bir durumunuz var. Benim Ege size patik örebilmem için Ege'ye öncelikle bir bere örmemiz lazım. Evet. Şimdi kafayı çünkü doktor şey dedi kafayı dedi sürekli dedi soğuk tuttuğundan dedi böyle bir şey olmuş olabilir dedi. Ona bir bere öreceğiz. O zaman bereyi siz örersiniz ben de size patik örerim. Tamam kabul. Tamam ama söz verin. Benim sözüm söz. Ben geçen hafta siz burada yokken bunu telaffuz ettim. Ben dedim daha dedim Melis Hanım'a dedim. Daha dedim patik öreceğim. Ama siz şimdi yöneticisiniz hakikaten ya. Vallahi ciddi söylüyorum söyledim. Süper. Patikte ayak numarası var mı? Yok. Yani kaç numara ayaklarınız 38. var? 38. İyi, boyunuz yani... kaç? Efendim? Boyunuz kaç Melis Hanım? 75. 1.75. İyi yani büyük ayaklı değilsiniz. Çok şey değil. Ne kadar kibar bir dinleyici. Ben o zaman size ne? Ayakkabı, ayağım 38 mi? Bozuldum yani. Ya ama yok maşallah derken ben onu iyi anlamda demiştim. Maşallah ne kadar zarif ayaklarınız Melis var. Melis Hanım maşallah demesinin sebebi şey şimdi mesela 38 değil de 43-44 deseydiniz Fahim için zorlaşacaktı ya biraz daha büyük örmek zorundaydı. Yani evet. 38 maşallah yani yok benim canım, de bileğime kuvvet. Lastik ya. Örgü yaptığım için o esnek yapısını kullanıyorum. Melis Hanım sizin ofisiniz var mı kendinize ait? Yani kısmen evet. Böyle. Nasıl kısmen? Yani böyle şey. Bir oda mı sizin? Ofis kullanmıyoruz yani öyle söyleyebilirim. Home office çalıştığımız daha çok oluyor. Ha evde. Ha o yüzden. Ben ofisiniz varsa bir de size halı örelim diyecektim. Ofisim var yok. Ben asıl patikleri şey için istiyorum ya. Şu hani deniz aşırı uçuşta şey veriyorlar ya paket. Göz bandı, diş fırçası, çorap. Ha orada kullanacaksınız. Evet. Amerika'nın yani, gözü gön yurt dışına gidecek. Ne kadar havalı olacaktım ya. Aa bilseydim Amerika'ya yani, gideceğinizi. Ne zaman bir dahaki gidişiniz Melis Hanım? Herhalde. Bu yok sene yani. Dediğiniz zaten birkaç ay var yani. Kış ortasında evet. Gidecekseniz bir yere öyle şey yapayım ben. Hazırlık yapmak lazım yani. Çok güzel. Renk düşünecektiniz. Ne oldu? Renk konusunda bir renk, gelişme var mı? Renk konusunda bir şeyiniz var mı diyor Melis Hanım. Bir, ya siz düz renk mi istiyorsunuz? Hadi renkli mi olsun? Tamam. Şöyle şey özel bir marka vardı ya hani siyahlarla beyazları yan yana fotoğraf Beşiktaş mı? Ne özel yok, marka yani dediniz? Vermeyeyim. Tamam. Bir giyim markası. Zenci, beyaz, işte Asyalıları falan bir araya koyup. Evet, bravo. Onunki gibi şöyle rengarenk bir şey olsun o zaman. Rengarenk, alacalı bir şey yani. Ha, evet. Tek renk istemiyorsunuz yani. Her kıyafetinizle de uyar böylece. Evet. Aa evet, ne kadar zarif. Ya. Vallahi çok hoş. Şahane oldu. Melis Hanım iyi ki aradınız bizi. Teşekkür ederiz. Bu ben arada teşekkür ederim. Şaka bir yana yani Ege'nin böyle bir rahatsızlığı var. Bir kere daha... O yüzden olmadı yani yoksa olacak. Yoksa kesin tabii vallahi yok, ciddi söylüyorum. Onunla da hiç alakası yok. Doktor falan da hiç öyle bir şey demedi Melis Hanım uyduruyoruz. Demedi mi? Vicdan azabı çekmeyeyim o zaman. Çekmeyin rahat olun. Bugünlerde hayatımızda ters giden eksik giden her şeyi buna bağlıyoruz ve doktor böyle böyle dedi diyoruz. Gerçekten hasta insanın şımarmasının yanında hasta insanla beraber program yapan diğer arkadaşlarının şımarması da ilk defa bizde görülüyor galiba. O yüzden anlayışınıza sığınıyoruz. Çok teşekkür ederiz. Melis Hanım hafta sonuna ben ördüm sayın siz. Çünkü tamam, okay. Hafta sonu... Vallahi pazartesi bir daha ararım yani. Tamam. Biliyorum gelmedi patiklerim. Tamam merak etmeyin. Ciddi söylüyorum pazartesi hazır. 38 numara ve şey güzel lastik ördüm. Tamam güle güle kullanın. Zamanında kazanmıştınız zaten. Evet. Tebrik ediyorum. M harfi falan istiyor musunuz Melis Hanım? Onu aa yapayım mı önüne? Süper olur. Tamam. Aa, tamam. Önüne tamam. Mi peki mesela topuk tarafına mı? Topuk tarafına hatta taşlı yap. Bence. Ama yok artık. Ay, siz de biraz yani, hakikaten yani. Yani lütfen Melis Hanım hastamız var diyoruz bir yandan da. masraf. Ya, tamam düz renk olsun. Düz renk. Tamam. Ben bereye özel bir şey yapayım mı? Artık o size kalmış bilmiyorum tabii yani. Ki tamamen sizin şeyiniz, zevkiniz. Tamam. Çok teşekkür ediyoruz Melis ben Hanım katıldığınız ederim, için. Hoş geldiniz teşekkürler. Tekrar. Hoş geldiniz tekrar Ankara'ya. Teşekkürler. Hoşçakalın. Hoşça iyi akşamlar. Ya işte böyle Fahir. Yani dinleyicimiz vefakar. Dinleyicimiz vefakar. Dinleyicimiz alacağına sahip çıkıyor gerçekten. Vefakar Anadolu kadını Melis Hanım. Amerika'ya gitti geldi. Bizi aradı ve hatırlatmasını yaptı. Yani bana olan borcunuzu ödeyin diye. Bu arada 500 bin cep telefonu kullanıcısı için son 5 gün. 500 bin mi? Evet. Bilgi ve belgelerinde eksiklik bulunan GSM abonelerinin hatları kapatılacak. Önümüzdeki 5 gün içinde nedir? Kendilerinin bundan haberi var mı? Telefon sahiplerinin? Tabii büyük ihtimalle bu daha önce BTK Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan da bir açıklama yapılmıştı. 10 Kasım'a kadar ilgili işletmeciye başvurarak belgelerini tamamlamayan bu GSM abonelerinin hatları kapanacak. Aksi halde sayısı ve 500 bin asla açılmayacak. Şebekeyle bağlantıları kesilecek diye. Neymiş bu? 10 Kasım'a kadar kimliklerini ispatlayıcı belgelerle ilgili işletmeciye başvurması gerektiğini. O zaman ben cep telefonu işine giriyorum. 500 bin tane cep telefonu alıcısı var. Hazır pazar. Güzel böyle şey telefonuyla, ne derler, uygun bir şeyle 500 bin kişiye şahane telefon imkanı. 10 Kasım'a kadar da bunu da verelim. Bu da önemli bilgi. 10 Kasım'a kadar da kaydettirmek için vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüğe tabi olmaksızın abonelik sözleşmesi yapabilecek başkası adına kayıtlı olan ancak kendilerinin kullandığı hatları kullananlar. Ben ne dediğini hiç anlamadım. Başkası üstüne kayıtlı, kendisi niye kullanıyor? Başkası adına kayıtlı oluyor ya bazı hatlar. Onları kendi üstüne al arkadaşım. Üstüne alabilecek. Evet, bu aynı elektrik aboneliğinde olduğu. Aynen öyle. 10 Kasım'a kadar bunlara bu yükümlülükleri yerine getirmeden bu sözleşmeyi imzalayabilecek. O yüzden 10 Kasım'a kadar olan süreyi bir kere daha hatırlatmış olalım diyelim ve Florida'dan bir haber verelim. Florida'ya keşke Florida'ya gitmiş olsaydı, oradan haberleri verirdi Melisa'nın. Yani Florida'ya gitmemiş Allah'tan Melisa'nın, çünkü Florida'ya yılanlar basmış Fahir. Florida yılan kaynağı. Büyük Usta Kayahan ne der? Yılandan korkmam, yalandan korktuğum kadar. Gerçekten Büyük Usta Kayahan listesinde ikinci sıradaki korkutucu hayvanlar Florida'ya basmış. Amerikan Jeofizik Enstitüsü'nün araştırmasına göre boa ve Afrika pitonu tehlikeli birçok yılan türü Florida eyaletini istila etmiş. Ya Ankara'da boa yılanı falan diye bizde bir hayvanat bahçesinden zamanında firar eden şey vardı. Boa yılanı mıydı? Neydi o? Anakonda mıydı? Ha evet, o da onun bir adı vardı. Neydi onun adı? Boğa yılanı falan. Hayır onun bir adı vardı. Hayrettin mi? Öyle bir şey isim koymuşlar. Evet, onun gibi bir şeydi evet. Havalandırmada bulundu sonra, aylar evet. Sonra. Havalantın diye çıkarttıkları yerde hayvancayız kendini oraya bir şekilde indi. Burası efil esiyor diye kendini rahat hissetsin diye oraya. Öyle gitmiş. Ama gerçekten öyle. Yani öyle bir şey vardı. Neydi onun adı, bak çok merak ettim. Dinleyicilerimiz hatırlıyordur. Hayvanat bahçesinden kaçan boğa yılanının adı. Boğa yıl ya, onu öyle bir şey hatırlıyorum. Ama çok enteresan bir şey var. Yani bazı hayvan sahipleri, yani bunu eleştirilir tabii bir şekilde, farklı değerlendirenler de var da. Hı. Böyle yani kedi köpeğe falan isim konacağı zaman, daha doğrusu köpeklerde böyle bir şey var. İnsan ismi koyamıyorsun. Evet. Öyle bir kural kaide var. İnsan ismi koyamıyorsun. Hani bu ya karşı tarafı aşağılamaya geçiyormuş işte falan filan diye, ama kimse de böyle bir boğa yılanına böyle isim koyduğu zaman, ama normal bir insan ismi olduğunu hatırlıyorum ben. Mesela Kınalı diye bir boğa yılanı ismi olsa hiçbir esprisi olmazdı. Yani boğa yılanı. Şöyle bir kallavi bir ismi olması lazım. Doğru ki. Doğru söylüyorsun. Ne olabilir? Onda ben hiçbir boğa yılanı olmadığı için. Sen bunu bu arada internet üzerinden bakabilirdin. Belki de dinleyicilerimiz bizi arayıp, var mı hattımızda Sefer Bey? Var. Dinleyicilerimiz şey yapıyor. Haber verecekler bize büyük ihtimalle. Şudur ismi diye. Şudur budur diyerek ama falanlı yani planlı konuşacaklar. Boğa yılanımız olmadığı için, yılanı olan bir ünlümüz de vardı bu arada. Ben hatırlıyorum ama onu da hatırlamıyorum. Yılanın olan yok. Timsahı olan ünlümüz mü vardı? Timsahı olan ünlümüzün erkek arkadaşı vardı. Ankara. Muhakkak vardır. Arzu Hanım'ı bekletmeyelim. İyi akşamlar Arzu Hanım. İyi akşamlar. Beni tanıdınız herhalde. Diğer tarafı hep arıyorum. Falanlı filanlı konuşan hani. Ha evet, falanlı falanlı filanlı konuşan. Hatta sizi daha önce de bir sinirlendirmiştim. Şu perde pilavı olayımız vardı. Evet. Getirmem, evet. Ben yerim demiştim, hatırlıyor musunuz? Evet demiştim. Evet. Aynı kişiyim. Ne kadar güzel. Ne için aradım ya ben, Ege'ye geçmiş olsun demek için. Çok teşekkür ederiz, sağ olun. Ya bir de bu yılanın adı bir bayan adıydı, erkek adı değildi. Şey mi bu, Ankara Hayvanat Bahçesi'nden kaçan. Evet. Bir bayan adıydı yani. Böyle garip bir bayan adı vardı. Uzun. Mesela Asude gibi mi? Vallahi bilmiyorum. Gene attı falandı filandı konuşuyor dersiniz arkamdan diye. Yok canım, yok canım, niye öyle konuşalım? Yani hatırlamıyor musunuz siz Arzu Hanım? Vallahi şeyli sadece bir isimdi. Aa dur, şeyli doğru. Ha. Bir dakika. Şeyli bir isim. Şükran gibiydi. Değil. Değil, hayır. Şeyli olan zaten çok fazla kadın ismi. Bilmiyorum yani, Şerife mi Şehrivan mı, bir şey vardı yani. Bir şey vardı. Onu bir araştıralım o zaman. Ya şey soracağım. Florida'da Afrika boğa yılanı nasıl istila etmiş Florida'yı, onu anlayamadım ben. Ya. Bana da biraz yalan gibi geldi Arzu Hanım o. Yani nereden gelmişti o kadar, istila edecek boyuta kadar gelmiş. Canım nerede geldi değil. Afrika'da aç yani. Kalmış hayvan, zamanında getirmişler. Florida'nın mümbit ortamında ferah ferah. Bazen öyle oluyor ya, dışarıdan getiriyorlar. Zamanında da Avustralya'ya bir sürü şey getirmişler. Tavşan getirip işte ortalığı bir anda tavşan kaplıyor. Yani böyle kanalını bulduğu zaman, uygun ortam bulduğu zaman ortamın dominant adamı haline geliyor. Ya şöyle olmuştur diyorsun. Şöyle olmuş aslında Arzu Hanım. Falanlı filanlı konuşmaya gerek yok. Florida'nın güneyinin büyük bir kısmını kaplayan bir milli park var. Biliyorsunuzdur Everglades Milli Parkı. Bu milli parkta fazla çoğalmışlar. Bu şeyler. Boa yılanı ve Afrika pitonu. Arzu Hanım, siz orada mısınız? Evet evet, ben dinliyorum. Ha, haşır huşur bir şeyler geldi. Başınıza bir iş geldi diye korktuk biz. Yok hayır, arabadayım. Arabadan inmeye çalışıyorum. Ha, nazar. Ama şu bize... anda inmeyin aniden. Şey yapmayın. Görüşmemiz bitsin, ondan sonra inin derim ben. Öyle diyorsunuz. Park halindeyim zaten de. Ha, tamam o zaman. Yani öyledir. İstila etmeleri de öyle. Çok öyle paniğe kapılınacak, böyle bir şey olacak bir şey değil. Milli Park'ta şey olmuş. Olay olmuş. Abartıyor yani Amerikalılar bazen işte. Her zaman olduğu gibi ufacık şeyi abartıp efendim. İki tane de yılandır. O bastı dedikleri de happy topu iki tane yılandır. Ben o konuda eminim. Bu arada biliyorsunuz içeride Sefer arkadaşımız var. Arzu Hanım, dinlediyseniz yayınımızın önceki dakikalarında da ismi geçmişti. Onun önünde bir yayıncılık etik kuralları diye kocaman bir kitap var. Evet, yayıncılık etik kuralları kitabına göre yılanın adını bulmuş Sefer Pakize. Ha, bravo, vallahi şey değilmişti. Evet. Yaklaşmışsınız baya. Ama kadın ismi olduğunu konusunda haklı Arzu Hanım. Doğru yönlendirmeleri yapınca tabii yayıncılık etik kitabında bulmak daha kolay oldu. Çok teşekkür ediyoruz Arzu Hanım. Sağ olun. Geçmiş olsun Ege'ye tekrar. Umarım çok ciddi değildir. Çok teşekkür ederiz. Yok, inşallah. Yok, kafayı açıp kapayacaklar tekrar. Havalansın. Açma kapama yapacaklar. Hay açma. Hay Allah. Bize de geçmiş olsun. Biz de çünkü Ege'nin olayından sonra sırada bizim MR'larımız var. Bakalım ne olacak? Göreceğiz bizde neler çıkacak. Çıkmaz sen de. Ya yok, bizde çıkarmış öyle bulaşıcı. Yok. Niye bizde çıkmaz canım? Hakikaten biz sanki kötü. Sende dedi yalnız. Bende bir şey çıkabileceğini düşünüyorum. Yani onu bilmiyorum da Fire'de çıkacağını hiç sanmıyorum. Gerçekten mi? Ya bunu iyi bir şey dediniz diye. Arzu Hanım. İyi olarak söylüyorum. Hayır, şey mi? Fire'in kafasının içinde bir şey çıkmaz diye mi düşünüyorsunuz? Yoksa genel yabancı bir madde çıkmaz mı? Ya sağlamdır herhalde diye düşünüyorum. Sağ olun. Ben de Arzu Hanım, sizin sağlamlığınıza güveniyorum gerçekten. Her anlamda gerek. Bedenen gerek ruhen. Çok teşekkür ediyorum böyle güzel iltifatınız için. Hayatımda hiç böyle bir iltifat almamıştım bu arada. Bu da bana bir güzel oldu. Bir istiyorsunuz. Peki, çok teşekkür ederiz tekrar. Hoşçakalın. Görüşürüz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Ya böyle bir şey. Pakize'yi de hatırladık gerçekten. Pakize'yi de. Ne oldu o Pakize? Aslında bak böyle tekrar durumlardan değerlendirilmiyor. Ben daha sonrasında hayvanat bahçesine gittim bu olaydan sonra. Pakize ile yakından görüşme imkanı oldu. Hayır, işte kaçan böyle bir... Bu biraz... Pakize'ye bir röportaj yapmıştın sen o yıllarda ve 32. Ben günde... Ben bir tek Pakize Suda'yla bir röportaj yaptım. Onun dışında tanıdığım Pakize yok. Hayır, yani hayvanat bahçesinin böyle şeyleri kullanması lazım. Hayvanat bahçesinden kaçan Pakize burada. Orada göreceksin Pakize'yi. Ama işte hayvanları şey vermiyorlar. İşte orada işte kedi diyor. İşte Felis Domesticus diye yaz onun yanına yaz. İşte Paşa yaz. Efendime Prens yaz. Charlie yaz. Arkada bir şeyler yaz ki. Hem bunların kişi, bu Almanya'daki ayı vardı ya. Kunt. Ha evet. Yani ne oldu? Bir şahsileşiyor hayvan. Bir şey oluyor. Bireysel bir markalaşıyor. Markalaşıyor. Yani onun artık ismi görüyorsun. Bak burada bir Pakize ön planı çıkmış. İzmirli fil vardı. Hatırlarsan. Bahadır. Bahadır vardı kendisi. Maalesef şu anda hayatta değil. Ama herkes biliyordu Bahadır Bahadır diye. Yani böyle isimler hayvanlara verildikçe hayvanlar o coşkuyu yaşatırlar ve insanlar da daha rahat iletişim kurabilirler. Yani rahatlıkla şey gittim demektense, ya oğlum hayvanat bahçesine gittim. Orada boğa yılanı gördün mü dersin? Hayvanat bahçesine gittim, Pakize'yi gördüm ya. Ortam bak ne güzel, sana bir sohbet ortamı. Hem de bir iletişim, bir kaynaşma, bir sinerji yaratsın. O sinerjiyi paylaşsın. Bu arada hayvanlar alemine girdik madem. Girdik mi de çıkamıyoruz. Ya bir iki aleme girdik mi? Bir yemek alemine girdik, girdik mi? Girdik de çıkamıyoruz bir daha adam. Doğru söylüyorsun. Hakikaten bir nasıl, ben önümde kaç tane yemeklerle ilgili rapor var. Girmiyorum. Özellikle girmiyorum. Yemek konusuna girmeyelim. Yemek konusuna girmiyorum. O zaman bugün hayvanlar alemiyle tamamlayalım. Hayvanlar alemine girdik madem, o aynı yoldan yürüyelim. Ben, evet. Iğdır'dan bir haberimiz var. Iğdır'ın Kasımcan köyünde yakaladıkları hayvanı önce panda sanan vatandaşlar daha sonra porsuk olduğunu anladılar. Diye bir haber var. Ona çok sevindim bir ben. Bir hayvan yakalamışlar yani. Panda ile porsuk arasında çok ince bir çizgi vardır Oktay'cığım. Onu ben söyleyeyim. Şimdi Tuncay Bey hattımızda değil. Tuncay Bey kırsal kesimde Iğdır'da. Ne demek bu? Kırsal kesimindeki tarlasına motosikletle giderken yolun üzerinde ilginç bir hayvan görmüş. Daha önce görmediği hayvanı arkadaşıyla birlikte yakalamışlar. Keşke bunu canlandırma yapsaydık Oktay. Tuncay ondan sonra evine getirmişler bu hayvanı. Allah Allah. Akşam tarladan gelirken köpeklerin saldırısına uğramış hayvan. Ve onu tamamen iyi niyetle yani evine getiriyor aslında Tuncay Bey. Hani o yaralarını iyileştirelim diye. Ve işte evine getirirken bu ne, bu hayvan ne olabilir falan panda zannetmiş. Panda sanarak üzerindeki montunu çıkarmış, yakalamış. O monta sararak gerçekten büyük bir şefkatle arkadaşıyla birlikte evine getirmiş. Sabah kalktığında yakaladıkları hayvanı köydeki arkadaşlarına göstererek ahanda bu panda demişler. Ve hep beraber köy meclisi toplanmış anladığım kadarıyla evet evet panda diye ortak karara varılmış. Ve köylüler el ele halk yoluşup hey o hey diye dans ederek bunu imece usulü kutlamaya başlamışlar. Sonra bir tane aklı evvel çıkmış demiş ki yok demiş bu panda olamaz. Oktay canlandırma yapmamız lazım. Canlandırma yapacağız. İşte ya böyle ben mesela motorla gidiyorum. Kalite motor mu istiyorsun? Biraz kalite motor ama ya. O zaman marka vermem gerekiyor yapamam. İyi tamam o zaman o. Hayır canım biz sabit değiliz. Biz niye sabit gibi düşünüyorsun? Ben yanından geçtim seninle, yani. Yanından falan sen porsuksun. Ben niye porsuk olayım ya? Ben ikinci arkadaşın olayım senin. Tamam öyle gidiyoruz. Neyse radyoda canlandırma biraz zor oluyor. Özellikle evet. Hazırlıksız olunduğu zaman. Iğdır ama çevre... güzel hikaye. Bence bunun filme çekilmesi yani lazım. Yani onun kısa yapılması metraj. Lazım. Onu bu gece bir düşünelim onu. Tamam. Bu gece uzun uzun vaktimiz olacak çünkü bildiğim kadarıyla. Bu gece uzun olacak Oktay. Iğdır Çevre ve Orman Müdürü şey demiş. Porsuk genellikle taşlık ve kayalık arazilerde yaşar. Nesli tükenen ve koruma altına alınan hayvanlardır demiş. Ve ondan önce aslında köydeki işte gençler bu panda değil. Biz pandayı biliyoruz ya. Bu panda, ne alakası var? Köylerin bu hakikaten böyle bak internet kafelerin olması son derece şey. İnternete girip rahatlıkla araştırıyor. İnternete girerek bulmuşlar zaten. Panda resmini çıkarmışlar. İşte bu değil deyince onun porsuk olduğunu nereden anlamışlar? İşte çeşitli hayvan resimleri mi yazmışlar? Evet Google'a? Öyle bulunmuş galiba. Bu ne olabilir? Şimdi ne olabilir? Pandaya bakıyorsun eşleştirme. Zaten orada hani printer'da var diye bir şey yok. Yazıcıdan çünkü bayağı da şey yer. Gerçi o da siyah beyaz olduğu için çok fazla renkli kartuş yemez diye düşünüyorum. Onları düşünmek lazım. Yani. Ekranın yanına koy kafayı. Gerçi porsuk da biraz şey bir hayvandır. Yani panda ile karıştırılacak da çok da bir hayvan değil. Demek ki pandayı çok fazla kafalarında büyütmemişler. Ben pandanın bu bazen televizyon kanallarında, haberlerde böyle. İşte pandaları biz çok şirin biliyoruz ya. Yani şirin evet. Biliyoruz dediğim. Hani işte ne yer en fazlasından şeker kamışı kemirir bir tarafta. Bir damlacık yavrusu olur. İşte zaten yıllardır sorunları üreme konusunda sıkıntı yaşıyorlar falan diye. Hep böyle bir acınarak bir şeyle bakılır, bir ihtimam gösterilir. Hı. Öyle düşünülüyordu. Ben birkaç tane böyle televizyon kanalında rast geldim. İşte bu enteresan görüntüler kuşağı altında. Panda konusunda mı? Panda konusunda bir adamın ceketini meketini, adam oturmuş işte arkada kafeste panda var. Bu da kafesin önüne oturmuş böyle pandayla işte fotoğraf kamera falan öyle etrafta bir görüntü veriyor. Panda arkadan o attı montunu parça pinçik adamı çekti var zor kurtardılar. Hiç öyle zannettiğin tabii kadar. Canım, biraz vahşi bir hayvan. Çok affedersin ayı familyasından bir şey sonuçta yani panda da olsa ayı olduğunu da unutmamak lazım. Ve et de yiyor yani pandayı siz zannediyorsunuz ki hayatımı ben şeker kamışıyla geçiriyorum. Şeker kamışıyla o bünye olur mu? Senin görmediğin zamanlarda mangalını koyuyor üstelik de bazen böyle az pişmiş sever mesela pandalar öyledir. Hafif böyle. Bir tarafı kızarı bir tarafı kızarı içleri etin pes pembe olsun öyle isterler öyle bir beslenme anlayışı var herkes zannediyor ki bu kamış işte şeker kamışı yok akaliptüs yok böyle rezene çayı yok ekineksi yok nezih bir hayvan zannediliyor ilk başta duyduğun zaman ama hiç alakası yok. Şey içiyorum. Çok bağırsak sistemi peki pandayı A'dan Z'ye biliyorsun Fahir porsuk hakkında bir bilgin var mı? Porsuk hakkında bilgim Eskişehir porsuk çayı. Yok onu değil hayvan porsuk. Şu anda aradığınız bilgiye ulaşılamıyor çünkü bilgi kafada herhangi kayıtlı bir porsuk yok. Ya porsuk dediğim bu biraz bir kere ya ben sana hayır bilmiyorsan bilmiyorum ya de. Biliyorum canım çizgi filmlerden biliyorum porsuk. Çizgi filmler bildiğin porsuk değil. Çizgi filmde Sünger Bob'dan Sünger biliyoruz. O Sünger. Olur canım biz zamanında Yakari vardı hatırlamıyor musun? Yakari orada kartal vardı. Evet kartalı da oradan biliyorduk. Yani benim ayrıca, kafamı karıştırmaya mı çalışıyorsun? Susamurları vardı mesela. Tamam. diye konuşurlardı. Benim de zaten en sevdiğim kahramanlar onlardı. Orada da porsuk da vardı. Aslında sansargillerden. Ya o tipten bir şey yani. Öyleymiş. Görsel olarak öyle. Öyleymiş. Biraz, yani kemirgen bir yapısı var. Sansar. Seni sansar. Sansargiller familyasından memeli bir hayvan. Asya ve Avrupa'nın belirli kısmında boyu 90 santimetre, ağırlığı 20 kiloyu bulabilen, sırtı açık. Efendim? Sırtı açık dekolte bir kıyafet giymişti. Sırtı açık kıyafetlerle geziyormuş geceleri porsuklar. Sonra da üşütüyor. Kaç defa diyorum şu sırtını. Yalnız yuvalarından geceleri çıkıyorlarmış. O yüzden herhalde... Geceleri çalışırız diyor. Porsuklar. Harfiyatçı porsuklar sarılmış. Dört bir yanıma. Sırtı açık sarımsı kurşunu. Burada da bir cezayı uygulamaya ben nedense... sizden bir 10 lira talep edeceğim diye düşünüyorum. Şarkıyı söylemedim Fahir. Daha ne söyleyeceksin? Sırtı açık porsuklar, hafriyatçı porsuklar sarmış dört bir yanımı diye söyledin yani. Ben. Yuvasından geceleri çıkıyorlarmış bu porsuklar. Mantar. Mantar. Küçük meyve. Küçük meyve. Nedir en küçük sevdikleri... meyve? Ahududu. Böğürtlen. Böğürtlen. Bir şey sorabilir miyim? Bunları yiyorlar. En çok bunları seviyorlar. Balla besleniyorlar. O yüzden... demin söylediğimiz neydi? Lafını balla kesti. Beyefendinin adı Tuncay Bey, ondan gece bulmuş şeyi. Bu porsu. Bunlar ne dedik? Ahut dedik. Sen o zaman bir şey dedin. Ne dedin? Börtlen. Ha, börtlen dedin. Bu hani küçük küçük blueberry dedikleri şey Türkçesi ne? Blueberry. İşte börtlen galiba. Börtlen mi? Hı. Ya yok, bu etrafta rastlıyorum, böyle süs bitkisi gibi duruyorlar normalde de bazı parklarda var. Ve mor mor, üstü buğulu buğulu, böyle üzüm gibi, tamam, küçük işte, şey gibi. Böğürtlen o. O böğürtlen mi? Böğürtlen, böğürtlen. Ve yabani olabilir o. Ha, yani yabani. Şirinlerin topladığı böğürtlenleri bulmak istiyorsan çevremizdeki parklarda biraz zorlanırsın. Ya böğürtlen değil canım. Böğürtlen, böğürtlen. Böğürtlen üzüm gibi oluyor, böyle şey, koyu şey, kırmızı gibi. Evet, otlukta falan da ben birkaç yerde rastladım. Hani bir yemek istiyorum da. Bakabilirsin tadına. Tabii bizi dinleyen genç arkadaşlarımıza veya küçük kardeşlerimize verdiğimiz bir tavsiye değil. Fahir önce verdiğim bir tavsiye olarak alınmasını. Ben şey yediğimi biliyorum mesela zamanında. O da değişik bir. Bu yılbaşında özellikle yılbaşı yaklaştığı zaman satılır ya. Kendi bir bitkidir. Şey, turuncu turuncu küçük topçuklar şeklinde meyveleri vardır aslında bir nevi. Onu bilmiyorum. Turuncu mu? Ya yine böyle şey gibi mi? Bitkisi çalı gibi midir? Çalı yani gibidir yerde... de üstü böyle böyle bir sürü turuncu turuncu küçük küçük o şey gibi. Ne derler? Ahududu gibi. Onu bilmiyorum. Nasıl bilmiyorsun canım? Benim bahçe karşı komşunun tamam. Bahçede... Top top oluyor. Top top işte, onu diyorum ya. Onu bilmiyorum. Ondan yedim mesela. İçinde bir sürü çekirdek oluyor onun. Benim çok çekirdekleri buluyor. Çok küçük ve şey yani lezzetli de değil. Böyle hani yavan bir şey, bu alıç gibi. Alıç türünden ama alıç gibi de değil. Yani çekirdeklerinin küçük olduğunu düşün. Çıtır çıtır yeni ama çok çok da lezzetli bir şey olduğunu söyleyemeyeceğim. Sindirim sistemi ve boşaltım sistemindeki bazı sorunlara birebirmiş böğürtlen dediğimiz şey. Porsuklar bu konuda hiçbir sıkıntı yaşamıyorlar. İçimiz rahatladı. Yok, böğürtlenin fotoğrafına bakıyorum da evet, o böğürtlen tarif ettiğim şey şu. Şunu diyorsun değil mi Fahir? Bir bak, Latince adı da var. Hayır canım, bu değil benim dediğim. Bu işte, bunu tarif ettin canım, sen üzüm gibi. Böğürtlen dedim, bu üzüm gibi değil ki, bu zaten ne derler ona? Dut gibi bir dut. Gillerden gibi bir şey. Yani anladım bu da ama o değil. Bu benim dediğim mavi top top. Blueberry diye girsen acaba ne olabilir blueberry? Girelim onu. Yani bir blueberry diye bir girersen Oktay, çünkü ben onu yemeyi düşünüyorum da sonra durduk yere zehirlenmeyelim. Tamam, buyurun, isterseniz zihninizi alalım ki dinleyicilerimiz de sizi rahat duysun. Çünkü duyamıyorlar Fahir Bey. Ha yani sizin öyle... sesinizi duyuyorlar da bizim sesimizi duymuyorlar. Yani o bir sıkıntı yaratır. Sıkıntı yaratır tabii. Buldun mu? Çabuk ol, biraz hızlı, seri, eline kuvvet, böyle hani hadi bakalım deyince, hadi deyince pıt diye çıkaracaksın. Neymiş blueberry? Bulamadım onu. Nasıl bulamadın? Yani neyse biz içimiz rahat. Dinleyicilerimizden şey geldi yalnız. Ne geldi? Ne çok dinleyicilerimizden şey varmış ya. Porsuk hakkında uzman olan dinleyicimiz. Salyangoz falan da yiyorlarmış bunlar. Salyangoz mu? Evet. Tamam canım, salyangozu insan da yiyor isteyenler. Yani çeşitli kültürlerde salyangoz yeniyor. Elma, fındık bunlar. Hatta salyangoz güzel yapıldığı zaman bayağı lezzetliymiş. O kabuklu hayvanlarda böyle bir şey var. Bir lezzet konusunda bir coşku oluyor. Bir seveni gerçekten çok seviyor. Kimisi çok tiksiniyor. Aman böyle bir hani görsel olarak bir hoş bir görüntü sergilemiyor ya. Hı. Ama salyangozun da çok lezzetli olduğunu duydum. Kendim yemedim ama yiyeni de biliyorum, gerçekten çok şey kaçırıyorsunuz diyor. Mesela sofrasından hiç eksik etmeyenler var. Bu arada dinleyicilerimiz yine aramışlar bizi. İmdadımıza yetişmişler. Yaban mersini sizin konuştuğunuz tamam. Şey diyorlar. Yaban mersini. Öyle bir şey var. O yüzden rahat et. Ya, yaban mersini yenir o zaman herhalde o bahsettiğim şey. Tabii canım yaban mersini. Onu bir yiyeyim bakalım tadı nasılmış. Çünkü durduk yere kendimizi de... Yaban mersiniymiş zaten blueberry de işte. Ha işte bak ne dedim ben sana. Blue neresi? Blue ne demek? Yaban demek. Evet. Beri ne demek? Beri mersin demek. Mersin demek. Beri bakıyoruz. beri mersin. Zaman içerisinde blueberry yaban mersini olmuş. Çok doğru söylüyorsun. Bu arada... ne arada? Porsuklarla ilgili dinleyicilerimiz bilgi paylaşıyor. Yani porsu burası adeta tanıyan... bir program değil. Burası bir paylaşım sitesi. Platforma döndü burası ya. Resmen bir platform. Paylaşım platformu oldu. Gerçekten öyle oldu yani. Böyle bir garip oldu yani. Porsuğun geçtiği yollar hep aynıymış. Hep aynı yerden evine gider, aynı yerden okula gidermiş. Giden porsuklardan bahsediyorum Fahir. Aynı yolu kullanıyorlarmış yani. Biz de aynı yolu kullanıyoruz canım. Ben de eve giderken aynı yolu kullanıyorum. Şimdi neyiz biz şimdi? Porsuk muyuz biz? Biz altın mıyız? Ne demek yani? Yani porsuklar da akıllı, mantıklı, düzgün bir yol bulursun. Kısa kestirme kalabalık olmayan o yolu takip edersin. Ha alternatif zamanı bakarsın bütün porsuklar aynı yolu kullanıyor. Kalabalık. Hemen alternatif yollara saparsın gider. Yani bu aklı yerinde çalışan her türlü organizmanın yaptığı bir işlem. Ama yani porsukları görüntülemek zor değilmiş öyle diyor dinleyicimiz. Yani tabii ki görünür. Yani beni de görüntülemek çok zor değil. Yani o mantıkla hatta bakınca, ben görüntü bile veririm istiyorsanız. O mantıkla bakınca iki ihtimal geliyor benim aklıma. Ya porsuklar sana özeniyor, bütün porsuklar. Ya da sen porsuklara özeniyorsun. Ya hayır, hiçbir özenme yok. Tabii ki etkileşim olmuyor ama oluyor. Çünkü çok fazla ortak yönünüz olduğu ortaya çıktı deminki cümlelerinden. Demince. Ben de aynı yerim yolu kullanıyorum. Ben de seviyorum, ben de yerim. İnsan da salyangozca. Birkaç özelliği daha ortaya çıkarıp konuşuruz bak porsu. Ya insanların bazen insan olduğu ortaya çıkıyor. Hayır ruhları hani derler ya işte o nasıl bir karakteri vardır işte, işte kimisine derler ki o işte asil bir at gibidir. Efendime söyleyeyim öbürüne derler ki o tam bir sansardır. İşte kim yani etkileşim sonuçta aynı dünyada yaşıyoruz aynı çevrede yaşıyoruz. Yani. Ve tabii bir paylaşım oluyor ve karşılıklı etkilenme o benim bir huyumu kapıyordur. Ben onun bir şeyini kapıyorumdur. Böyle bir döngü içerisindeyiz. Ya bunda darılacak, gücenecek, gocunacak bir şey yok. Hiçbir şey yok canım. Yani tabii porsuklar da ayrı. Porsukların yeri ayrı. Bizi dinleyen porsuk sahibi olan. Bu arada porsuk evcil hayvan olma özelliği de olan bir hayvanmış. Ya tabii canım yani her türlü hayvanı besliyorlar. Sonuçta porsuk severler de. Gerçi biraz tuvalet alışkanlığı konusunda sıkıntı oluyor olabilir. Dışarıda tutarsın. Dışarıda tabii. Dışarıda tutarsın. Öyle bir sansargillerden bir hayvanı yani dışarıda tutmanda bir sakınca yok diye düşünüyorum. Programımızın son dakikalarına geldik Fahir. Onun için Dinamo Bükreş Galatasaray diyorum sana. Ne diyorsun? Dinamo Bükreş Galatasaray maç Bükreş'te mi? Değil. Yok. Dinamo Bükreş Galatasaray'da evet. Tabii, Dinamo Bükreş Galatasaray net söylüyorum. Dinamo Bükreş. Ya biz bayağı 4. maçı ben sana biraz bilgi de vereyim. UEFA Avrupa Ligi F grubu 4. maçı Galatasaray'ın ve maç Romanya'da dediğim gibi saat 20'de başlayacak maç. Ya Galatasaray 3 gol atar ama 3-0 mı 3-1 mi tam olarak bilemiyorum ama. Öyle mi? Deplasmanda da yani galip geleceğiz diyorsun yani. Yani. Peki Fenerbahçe Steaua Bükreş. Fenerbahçe Steaua Bükreş çok ciddi bir galibiyet alacak Fenerbahçe'nin. Ciddi galibiyet dediğin? Niyeyse o da gözümün önünde. Net bak iki ama iki tek sonuç vereyim. 4-0. 4-0. 4-0. 4-0'ı da 4-0 bir daha söylüyorum. Yazdım ben. İki temsilcimizin de yeneceğini düşünüyorsun. Tabii. Anladığım kadarıyla ben bir beraberlik veriyorum Galatasaray'a. Neydi o? İddiacılara mı veriyorsun? Biz böyle bir program mı yapsak acaba? Evet sevgili futbol severler tabii Dinamo Bükreş'in de son dönemdeki ligdeki durumu belli. Bu durumda üstü oynayın derim ben. Üstü ne? Ya işte 3 gol ve yukarısı üstü. 3 gol ve aşağısı 6. Benim hiç bilmediğim için ben bu ama dünyayı... benim de iddia ile bilgim bu kadar. 6 üstü. Üstü deyince üstü bir diye tamamlayasım geliyor benim. Evet bu da programımızın son dakikalarda ettiğimiz bir laf olsun. Fahri Bey çok teşekkür ederim bugün de geldiğiniz için. Yarın da geleceğim. Yarın da gelin. Yarın da ameliyattan ayrıntılar vereceğiz. Tabii detay vereceğiz. Detay çalışma. Sevgili dinleyiciler çok teşekkür ederiz size de. İyi akşamlar diyelim. Tabii güzel bir akşam geçin. Dilekleriniz için de çok teşekkür ediyoruz. Hepsini Ege'ye ileteceğiz. Evet. Yarın tekrar birlikte oluncaya dek bizden hemen sonra sevgili Can, sevgili Tamer. Burada olacaklar. Programımızın sonunda Turabi abiye teşekkür ederim. Sevgili Sefer'e teşekkür ederim. Yayıncılık etik kitabını bize gerçekten başımız sıkıştığı an bilmediğimiz noktalarda yardımımıza koştuğu için ve sizlere de iyi akşamlar diyelim. Hoşçakalın.